أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. منگا دو سورت بقرے مضامین بیان کریو چې مقصد دو سورت بقرے بیان د سلور مضامینو سلور مضامین صراحتن و سلور زمنن ذکر کئی دو دو اصولنا اثبات توحید او اثبات رسالت دور سرا زمنن ذکر کئی صداقت دو قرآن او ایمان بالآخرہ دو ذکر کئی دا مومداتنا صراحتن جہاد و انفاق او دو ذکر کئی زمنن تنظیم و آداب دا سلور مضامین مصرحتن ذکر کئی صورت کے او دا غیر پارا سلور اسی صورت کے روڑی اول انساس صلاحاتنو باندے و پائے کے اس بات توحیدو او رسالت اس بات توحید بیانے او زمنن صداقت دو قرآن او ایمان بالآخرہ داو سا ذکر کئی زمنن کلا کلا اس بات توحید کئی کلا اس بات قیامت کئی نو زمنن و سرا نور مسئلے بیان کلا صراحتن ذکر گیو کلا زمنن نو اول انسا اس بات توحیدو او آغدر بابونو بان شاملوا اول باب کی شلایاتنو پاغشلو آیاتنو کی بیان دا فرق سلاسو ددر فرقو اول پینزو آیاتنو کی پینز صفات دا مومنانو بیان شو یو صفت دا مومنانو داو یؤمنون بالغیب چه غیب بانی یقین ساتل باور کول جنت دوزخ انبیاء فرشتے اللہ قبر قیامت دوزخ جنت منگ لدلی لدی زمنگ پہ یقین دے چاو دا سی زنو برازی او دا دے بس سزا و جزا ملاوی گی دویم صفت دا مومنانو یقیمو نسولات چی منزونو با کئی خلبم کئی بچو او نرق و موی ما تحتو دا درم دا مومنانو صفتو خرچ کول دا اللہ پا دن کے سلورم صفت دا او قرآن او نور و کتابونو دینا مخم پاغی یقین ساتل او پینزم آخرت منل چه زدا صفتون راولم پزان کی یو رز برازی چه زما رب بما سر ایساب کئی او زبا داغت البار کی پیش کیگم چه یو انسان دا کی دا ساتی چه زبا سبا دا اللہ دربار کی ادریگم آر سنگی جی خوزبا یو زل پیش کیگم نو چر باغا غلط کارو نگی نبا موس پریدی او نبا نور غلط کارو نگی چاہا پیزی صفتونے بیان کرو نو بیائی داغی دو دنیا و داخر حکم واوراو اولائی کا علا حدن من ربیم دا کسان پر سمدار دی دا اللہ دا طرف نام علا حدن علا نور من ویلو علا بیان او داخر حکم اولائی کا هم المفلحون داری کامیاب پاخرت کے ملومن علیہم دل بیان کرا او نور صفتنم دو قرآن نمو خودلیو کدے دیزے ندوے مدلہ دو مغزوبن علیہم آخلق چپا گئی دا اللہ دا طرف نا غزب و قہر را گلے ہو نو داغی دو آیاتنم کی بیان کئی ان اللذین کفرو ختم اللہ علا قلوبیم ما چی اولوستو دے دو آیاتنم کی دو مغزوبن علیہم بیانو د دې بیان لاندو کو مؤمنانو بیان موږ کو او د منافقانو بیان بیا رستو ډیرو غدای خو په منځ کې بیان د کفارو کو مغظوب علیهم لن زکه د کافرو ضرر او نقصان ښکارا دی استا ظاهری دشمن نه او د ظاهری دشمن نه بزان خلق ساتي هغه سم زما دشمن دی نو زکر آغی بیان مختصر کو دی کفارو دو صفتون دلتا بیانی او داغی دا آخر حکم آغی تا او رئی ولهم عذاب نظیم خادل العذاب دلوی دو صفتون دا کافرو یو حق پتول کفرو ان اللذین کفرو بشکا کسان چه پتکاق یو دا کافرو صفت دا رب مزک لگ دا چه حق پتے حق پتول او دویم سبب دا غی دویم صفت دا غی اسباب د فهم بندی دلو اغا اسباب چه پا غی باندی انسان پویا حاصلی بس لو اغا اولا بندی اغا اولا اغا پزان بند کری دی چه نا پا غی زان پویا کئی غوگونو او سترگو زلونو بانی اولا اللہ محر والی ری زکا چه پا غی اغا فیدہ حاصل نکلا نو یو صفت د کافرو دل تا ذکر کئی حق پټول او دویم اغا اسباب دو پوی بند کلو ظاہری اسبابو باندی نو اللہ پاغی بانی محرو لگاو او دا اغی حکم دا آخر دے ولهم عذاب و نظیم او دا دنیا حکم کافر تا وانو راو که دا دنیا حکم او رو لیوی کله کله ډیر کفار دي هغه نقصانونه کوي کفر کوي هغه له دنیا کې سزا ملاو نشي نو بیا هو پکار دا چې هغه له حکم خامخاوي نو ځکه د دنیا سزا حکم هغه توا نو راو او د آخر حکم هغه توا راو ولهم عذاب نظیم ډیر کفار دي چې هغه نقصانونه کوي او دنیا کې ظاهر کې هغه له نقصان او تکلیف او عذاب ملاو نشي ځکه هغه ته حکم وانه وراو او د آخر حکم ولهم عذاب نظیم د کافرو بیان په دوه آیاتونو کې داغه دو صفاتونه یو حق پټول کفرو دویم اسباب د فهم بندیدل او د آخر حکم ولهم عذاب نظیم نور صفاتونه قران د دې بیانې ان الذين كفروا سواء عليهم کفرو سواون اول زه په زویم کفرو کفر دلته کې کم کفر مراد ده نو یو دا چې کفر درې قسمه ده یو کفر جهلی ده د وجه د جهالت نه د ناپوهی نه یو انسان کفر کوي او یو کفر ده کفر عنادی د زد او د عناد د وجه نه کفر کوي دلته کې او کفر شرعی دلته کې د کفر نه مراد او کفر عنادی دی حق پر کړو د زد او د عناد وجنه اول د کفر معنا لغوی او اصطلاحی شرعی لغوی معنا د کفر معنا پټولی پټول نفس پټولی او زمیدار تم کافر زکوی چه ده دانه پزمکه که پتی یعجب الزرع آجب الکفار زمیدار که غرزی دا تعجب که غرزی چاله را زمیدار لرا آجب الکفار تل تا کفار نمراد دا کافر نری کفار نمراد سری زمیدار دی تعجب که غرزی زمیدار لرا هاو کفارم مراد دی کمانا اصطلاحی تی اخری بیا نو کافر تا کافر زکوی چه دی دانا زمیدار تا کافر ہوئی دی دانا پزمکا کی پتا کی کلو باسی پائی که تو خموا چه دی پاسا پی مالا را خوشی کی نو آگا دانا پتا کی زمیدار کافر ہوتا ہوئی پیدبار دو لغت سرا از انا چه توی زمیدار تول دا سرے کافران لی لغوی اعتبار سرا او شریع اصطلاحی اعتبار سرا کافر اگر چاہتا ہوئی چاہا حق پٹائی سرا دا پوئینا تو چاہا حق پٹکو یا دا وجہ دا جہالتنا یا دا وجہ دا زدنا دلتا ہے کہ کفر نمراد کم کفر مراد دے لغوی کی اصطلاحی اصطلاحی نو پہ اصطلاحی کی بیا کم قسم دے جہالت دے او کد عناد دے آگا کفری عنادی دے بیا کفر بیا دو قسم دی یو کفر اکبر دی او بل کفر اصغر دی دلته کوم کفر مراد دی د دینه مراد کفر اکبر مراد دی کفر هغه ګڼ قسمه ده کفر نه مراد کفر اکبر. امام ابن قیم رحم الله دا دغه کتاب ده ما تاسو ته ویلو کنه سوچو ته کړي درې جلدا مدارج السالکین په تفسیر بین مناظر ایاک نعبد و ایاک نستعین دا درې جلد یو دا ده دو دور نور دی دا په تفسیر د سره کېدلې ته ایاک نعبد باندې په دې کې ده د کفر اقسام بیانې حضرت وی ها کفر ګن قسمه ده ها ال کفر یو کفر اکبر ده و اما الكفر فنوعان کفر اکبر کفر اصغر یو لوی کفر ده او بل کفر اصغر ده. کفر اکبر هغه ده چې آغا واجبون کې ده انسان لرا د جهنم همیشوالی لپاره چا همیشه به یو انسان جهنم کې پروتي دا سه کارونه کوي چاغا همیشه دا کارونو په وجه بده جهنم کی وی اور اوتل د بیا نشتا دا الله د حکمونو نا صراحتن انکار کول نمن قران پیغمبر الله دا کفر اکبر دی او کفر اصغر و یاغه دی چاغا واجبون کې دی د پاره د ګنا باج ګناونه هغه دا شو کې انکارو کی خو انکار د وجه د جهالت دی ها نو همیشواله نی په جهنم کې او خواغه سو وخت د پاره به پای کې لا به په دې ګن آیاتونه هغه پېش کوي او هغه وروړي بیا وی و اما الكفر الاكبر ارته د کفر اکبر درې سوا او درس مسافه کې دی ذکر کوي و اما الكفر الاكبر ارته د کفر اکبر فخمسه انواع دا په پنځه قسمه ده. کفر اکبر بیا پنځه قسمه لري. کفر تکذیب یو، کفر استکبار، کفر الابا مع تصدیق، کفر اعراض، کفر شک، کفر النفاق. دا په پنځه قسمه کفر ده کفر اکبر. او بیا دا یو تفصیل سره زی دا مختصر ذکر کې بیا فاما کفر تکذیب فهو اعتقاد كذب الرسول وعاز القسم قليل في الكفار فإن الله تعالى بفاغ آياتنا پشكي وجهدو بها واستيقنتا أنفسهم ظلما وعلوا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. بهترين كتاب ده مدارج السالكين نو دیکھ ده دو کفر اقسام بیانه ها نو دلته کې دو کفر نمورات لفظ قرآن داسې کتاب دی چې یوځې کې ډېر معنی مراد وي، په یوځې کې په ډېرو فرقو رد کوي، په یوځې کې په ډېرو خصلتونو د ناکار خلکو بیان کوي. نو داسې یو لفظ قرآن وروړي چې لفظ یو وي فرقې ټولې رد کوي، لفظ یو وي او هغه ټول دغه عقاید او دغه هغه ګندونه صفتونه هغه پکې رد کوي. نو کفرو یو لفظ یې راوړو خو پاغا پنزو کسمونو دو کفر پاغی بانسا کئی ارد کئی بازی کفر دا سے کئی نمانم سن نمانم نو ہاں قرآن نمانم پیغمبر نمانم دا مسئلے نمانم نو بشکا کسان کفرو چو کفریو کا چلت انکاریو کا یا بازی خلق کوئی شک میرے چو منم کو نمانم کفر و شک اومنم کو نمنم یه دا خبر دادا اند اللذین کفرو بشکا کسان چه شک اوکا پا قرآن کے شک اوکا پا مسئلی دا توحید کے باز خلق اعراض کئی مخلی یه را تو تا بیانو که اغم مخواری وی سریع پریدا اند اللذین کفرو بشکا کسان چه اعراض اوکا دابلا دی کتابنا اعراض وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ أَعْرَضَ. یا بعض خلق آغا سکے منافقت کئی چیرا دام خبر خدا پاپل خبرم خدا ان الذين كفروا بشكا كسان چ کفر حکم منافقت حکم یا بشکا کسان بازی استکبار کئی زان غرگنی بشکا کسان کفرو چو کفریو کم سیو کم زان غٹو کانا شکیو کم درو جنواریو کم منافقتیو کم در طولو صفاتو دو کفارو بانی رد کئی پدر طولو قسمونو دو کفارو بانی رد کئی او لفظ یو رولی ابن جریر ترجمہ کئی ایسا ترون حق کا عنادن چا حق پټ کو د وجه د زب او د عناد نه ګورا کفری جهل هغه د ناپوهه د وجه نه نو هغه الله سمای لکه ډیر صحابه او داغه کفر د وجه د جهالت نو ډیر غلط خلکو هغه سم شي داغه کفر د وجه د جهالت د ناپوهه نه نو الله سمای باز ادا سے کارون خلق کئی دو وجه د عزت نا اغه ته کفری عنادی وی ابو جال عتبا شیبا کا اشرف دا ټول دا غیا کفر د عناد د وجه نو چنه منو عنادیانو نو چې کوم انسان کی زد او عناد را شنو اکل خبر منی نو ته یو ویړو اوس مړل بوډا سړیو بچی را جمع کړو وې بچو ما هو نه منلا خو تاسو مو وصیت کوم راشي یو خبر واوري وې د دې پنځپیریانو خبره به نه منې کده دې غاله نور وږي یو په دې غاله پرې وږي ګورې نه منې دا شی حالت ته الله رسول زده وینات کې وې کده دې غاله نور وږي چې کنه ته دې غاله او په دې غاله پرې وږي ګورې خبره و نه منې نن دا غي بچي الحمدلله منون کې جوړ شو نن دا غي نسل الحمدلله قران او سنت سره دلل وي موږ نه پويو هغه ومن حق او تحکاره چې زمونږ نیکو موږ ته وصیت کړو خو په باطل باندې حق خداو نو زدو عناد داسې شهره ابو جهل ادم شیبا کی زدو خا بلدا کته یاره دی له راو کنه یاره د ایمان ضروري نو پیغمبر ته چې الله وي کته او ته بیان کې او کنه کې نو بیا پیغمبر الله را لګه سلا کته او ته بیان کې او کنه کې نو بشک چې کفر وکي نو برابر دی کته یاره او کنه یاره نو ډیر کافرانو ته الله انبیال مسالم را لګلو هر قوم ته اې کې کفر نو چاغي نه سميږي ایمان نه لري نو بیا او ته الله پیغمبران سلا را لګل کته یاره او کنه یاره د ایمان نه لري نو موږ جواب وکړو آ کافر ایمان لري چې عناد وي کفرو ستر الحق عنادا عنادی لا ایمان لري نو چې ایمان نه لري او ته بیان کې نو ته دا بیان بیا سره کې بیا فائدہ د بیان سره دوا اعتراض شو یو اعتراض دا دی چې ایمان نه لري نو بیا ته الله بیا سره را لګل ته دا بیان ولې کې نو ځکه او ته کومه آسو کی ایمان دروړي چې زدا وینات کوي او چې د جهالت د وجه نه کوي نو هغه ایمان دروړي نو بیا اعتراض دار راځي چې را هغه ایمان نه دروړي ها نو بیا تدا بیان سره کوي انبیای به سره دالېګل دا بیان چې هغه زد باندې کلک شو چې خو زد باندې کلک دی او بیا هم ته وته بیان کوي الله یې پرې دی بینا نو دا د دې لپاره سورت النساء وګورئ لالله یکونا علی الناس سورت النساء اخر وګورئ یوسل 15 پیتم آیات شپګم پارا 165 رسولا مبشرین و منذرین لالله یکونا للناس علی الله حجۃ بعد الرسل ارسلنا رسولا ما راولې ګل انبیا زره ورکوم کې یو ورکوم کې سره پاره مې راولې ګل دې له پاره چې پاتې نشي دې پاره د خلقو عل الله پالا باندې حجت بنا او دلیل بعد الرسل پس راولې ګل د انبیاو نام انبیا مې راولې ګل بیان یو کو چې بیا یې بنا او دلیل پاتې نشي چې الله مون ته خو بده یو پیغمبر راولې ګل چه ما خوزد دیر که خوزد زدیو انو چه اغیر آتا بیان کرده وی کده سمشوه وی اغیر آتا استا کتاب بیان کرده وی نو کې دې سم شوي وي نو ځکه مې انبیا راولېګل بیا بیا بیان کړي توه اخر ګورې تاسو ته یې دا مل چې نیمه نسره او ته بیانې وانه بیان ته کوم رورا زما په حق د بیان دی سورته توه اخري آیات نه یو آیات مخکې یو سل شپږ دیرش 134 ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبل قالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا کمنگا هلاکلی وی دی خلق لرا عذاب باندې او خاطر عبدو دی پیغمبرنا او دی کتابنا پیغمبر مې نه ویلې ګره کتاب مې نه ویلې ګره او ما خلق داسې تباہ کړو هلاک کړې وی نو خلق باندې خامخاوا لقالوا لخامخاوی دی وی دی خلق ای زمنګ ربا لولا ارسلت الینا رسولا ولی نرالیگو تا منتا یو پیغمبر اللہ منتا خبر یو پیغمبر لالے گرے فنتا بیا آیاتی کا چمنتا بیداری کروی ساد کتاب ساد آیاتنو زمون خون پویدو نو اللہ تو خو خبر وی پویوی یو پیغمبر خبر لالے گرے وی کتاب من قبل ان نزل و نخزا مکه د ذلک دو شرم دو زمنګا چرنم ذلیلکه دنه شرمنده کې الله دینه خو به مخه منته یو کتاب پیغمبر داري غلي لکه یو خبر ز تاسو ته ونکما او فورن داغه سزا تاسو بازه کسان ته ملاو شي نو یره مولیسه مخه من مانو نه پویو مو ته خبر دې خبره وضاحت کړي وې نو داغه نفس ک بیا موږ دا کار کړو نو خیر طالب مناسبو چې بیا سزا را کړي وې نموغو خبر نو کم سے کم چې یو خبره د موږ ته داسې کړی وي چې موږ خبر شوو نو بیا موږ دا کار نه کوو دا وای کنه وي سزا به داسې نه ورکه سو پور چې اغل تا مخه داغه بیان دا خبره نه کړي او قران بنی اسرائیل 15 آیات کې موي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نیمن عذاب ورکون کی حکوم تا تر دی پوری چوری گو من پائے گئی او پیغمبر سو پوری چه ما انبیاء نیری گلی حق پر اسم نیری گلی نو عذاب نو ورکون اس پوشوی کنا نو چه زد و عینات پر کرا گئی ایمان در روڑی بیان ستان بیان برابر دی نو چه بیا ایمان در روڑی یا عزت پر کئی دی نو بیا او تا بیان سرکے لی اللہ یکونا ا علی الله حجت بچبانه پاتې نه وي سبا دا نه وي زه خبر نومه والک خو ګورا خو سوچو کا دا کا سبق می درک دیکه بده نه امتحان اخلم که پکې فیل شي سزا بدل ملایويږي چې بیا دا نه وي زه خبر نومه ندی آیات کې ته بیان وشو ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم نو یو صفات د کفار سو حق پټول زده و ایناد دو وجنه نمانم لکه ما تاو سا مثال زنده پیش که چه ده دی غالی نور دو غیو پا دیب داس زده و ایناد که ابو جهلم نوتن اکم چه دن سبا بازی زدیان این ندیان اللہ دن مند داسی زده دو ساتی خواه چه ده خدا کارو که اسباب ده پوی استعمال نکلا پره که سوچو نکلا پا گوگو نیوان او ری ده او پسترگی قرآن اندلی ده پا کار داو چه ده فهم ده پارسو سیزونو تره سترگی لیدل پوگوگونو آوریدل پسلے که سوچ کول ده اغا اسباب استعمال نکلا پسی زیبانده چه ناکار عملی ہو کپاگی بلکه بیکار زیبان استعمال کا مقابلی که استعمال کلا لا تسمو لحاظ القرآن والغوفیه وی مترسن نک دیوان نو چې بیزه اسباب استعمال کړو نو دا غ بیزه د ناکار عمل د وجنا الله دا غ په باندې وهرو لگا چې زوس چې ته هنه استعمالې تعلم اسباب درکړو تم اپو اکلې وګونه می درکړو سترګې می درکړو زړه می درکړو او سره دا غې نه تا غلط کارو کو مقابله کې ودرې کې کفر کې زده وینات کې بېمانه نو الله وې ز چې داسې کې سمېګې نو نوزستا پلبانی مہر لگوم ختم اللہ ہو ختم تعبیر مہر ٹاپیتا ہوئی او دا ٹاپا پہ اسے نہ لگئی دا دا غلط کارو کو لگا حدیث کے راجی دا ابو حریر روایت دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ محمد طاہر رحم اللہ اصول سنت کم ذکر ادائی کم ذکر کرے رہے علی عرفان کی چکلہ یو انسان گناہو کی نوزاغ پلک کی داغ جوڑ شی تور دا توبه وباسي داغ صفاش ختم شو توبه نو باسي گناه کوي توبه نو باسي گناه کوي هغه داغ معمولی تکي بیا ډیریږي ګناہوں سره ډیریږي حتی دا چې داغ ټول زلو تک تور شي چې تور شي د انسان زلو د الله رحمتونو ته داسره راضی او پدې کې ورځيږي داسره خو چې تور دا جوړ شوی ډیریږي ټول زلې راو ګان ختم نو چې زلو بالکل مکمل تور شو نو به داسه ولټش ووري داس نو چولټه شي داس شي نو پدې باندې بیا څه شي دنه دي کې یو خوا دې خواته زی زړه دا څه شي او زړه بم دې سن کوجیږي وتا مهر لګې دلې دې مهر په اور لگا هغه مهر په لګو سیستم چې ختم بالکل اغه سیس بیا ته نشو کولای اوره کې بل سیستم دې پدې بوتل پدې دا خانه چې کوم رسید تار راغلي پاکستان په غلې کو دې چاپلار وی کولاو کی جرمانه پیدا جی بیا ناغه بیا نکولایږي نو قران کریم داغه نه بیا مختلف تعبیرات کوي ته ویرا ډیر خلک کوي دا خدای الله ګناه شو زما ګناه خو نشو ما غوسی کار کا چې اوس ماله په الله په مهر لگاو نو بس دا خو هغه پوښو مهر پوښو نو زما څه کار دی چې بیا نو نکاو نو کوم ها د دې خسته مثالونه امام ابن قیم رحم الله ذکر کوي و یو زینکړی استه زینکړی دغه خیال کوي دا مسله خلک اعتراض ډیر کوي و چې زما قسمت کې سړي کلی مناقب حاصل کیږي صلی منځونو کوم او درسونو کوم زما قسمت کې چې جهنم دی جهنم د بزم کزار څه او چې مال جنت دی کلی زما په منځونو باندې هغه بیا جهنم مال نه ویلایي زما منځونو کوم زما جنت تازم دا خبره غلطه ده اب د قیستا قسمت کې لري چې تبہ خبره کې د قیستا قسمت کې لري چې تبہ غلط کار کې د قیستا قسمت کې لري چې تبہ د جهنميانو کار کې چې صدا کار کې نو هغه دا مثال پیش کړي یو ځینکړې استه پاره یو انسان سور دی سور شو او دا هغه وايي یو جلب د ځان سره اونیول اوس تا خوخه ده او دې روان دي اوس تا خوخه ده او لخته ده سره ده کرولا لخته چابک کده اصل دغه چابک را خلاصې ام دې خوخه ده او کنه را خلاصې نو ام دې خوخه ده اختیار ستاسو ده چې تا واګی نیولې دي خو کرا خلاص دې کو دې اصل او خله ته پته ده چې دا اس به راټینګیږي نه او دې تیزې صدا بیا منډه وي او تا غله لخته ده خلاص کړه او دې وا او په منډه شغه دا سه منډه چې ستان هغه واګي خپل د لاسونه اوته ده ته په اختیار شې په اختیار شې ته په اختیار شې او زاس خو حدا چې صد سره کوي که گزاري دي اولت فلته وي وهي کدي وړي کودري ګستا ته په اختیار شوې ستا اختیار دې کې نه چریږي تا غلط کار وکړو غلط کارداو چې تاله اختیار خدای غځه کې ملاو دواګو چې تاله وړو تاله ملاو چې تلخت اورکه او کنه اورکه او چې چابک دی ورکو لخت دی ورکړه پویا دی ورکړه او هغه واګ استاد لاس او نخلاص شوی بیا به اختیار شي غداغه خو حدا بیا چې په کومه کنده کېږي گزار دین گزار دی دارنګې رور استا اختیار تعالی الله درکړي الله واحد نه نجدین ما انسان ته دوال الله ری خود لیدی اما شاکرن و اما کفورا کده شکریا لار باندی زی ده تابداره او کده ده انکار پا لار باندی زی او زده خواخه ده نو چه پا کم لار ده لار ده شکری لو جنت تبزی که پا لار ده کفر باندی لار لو جهنم تبزی ما ته دوال الله ری خود لیدی اختیار تعالی ملاو دی هو بیا مختار کول او خو خوز لل اغستا کار دی بیا ما ته دواره خود لري بل مثال خود لري امام نقیم یو حسین شکل له خستا الک دی انسان دی جنید الک دی ارسه چیری هغه حسین شکل له اوس تا اختیار شتا چې تا غته وګوري ستا اختیار دی یو ځل دی ناصاب وکړه بس بیا تاره اختیار ده که او تا گوری او که نگوری علم بیا خو نظر فجا او کتلو یا خیال ده نو خو چه بیا ده او تا او کتلو بیا هم ده اختیار شتا داغه اغا نقشه ستا پلکی معمولو گنده رالا نو چه پدریم زلو پسلورم ده او تا او کتی ده ایره داغوی داسه یو ملغلر ده نو نبیا تا بی صبر شوی تبیا د صبر نه یاره نبیا وو ته لارو کې ناشته کوڅو کې بناشته مسجد وو ته لګي پیغامات وو ته لګي ایزی لوړ به پسې کې بهر حال چې مختلف دا هغه سيزونه ستارټول نقشه دا ستا پړ کې دا هغه راغلی دا تبیا صبر دې نه شي صبر دې نه شي په دې کې خلکو سړو خور بیا ها هغه به صبر شي نو چې به صبر شي نو دا پاغلار د عشق باندې لار شي نو سر په اوخري بیا خوري کنه خوري ډیرو خلکو په سر خور لري ځکه غلطه داري دا نقصان د اول کړو یو ځل نظر مړ لره کې سړی داسي ګندوي بول متیازي ګندمندا خدا خو ګندوي بس داسي لري مړ مال چې الله کوم سیز ها پیدا کړی دی زوج دی زو جدا ملګری دی بچی دی تا خستا او تا بهتر خلک دی ملګری دی شاګردان دی دا استادان دی زما کور کې بچی می دی مشران می دی کشران دی دا لخذین کې دا ولا دغه ځنګ وباس اختیار بس لږه کنه خبش دا رنګي هيا سره و چې زما قسمت کې لیکلی دی دا خبره غلطه ده هغه یو مثال د اورم بیان کړو د وبو ګل مثال لا هغه بیان کړی دی اے اوبه دی اوبه سیلاب دی سمندر دی دا باسین دی دا پول پی خلق واسه تر لی زمالا اوبه دو بغول لکه پی ورزا اوس تار اختیار دی که پدی اوبه تو ورزی او کنو ورزی اختیار دی لامبو استازده دا ندازده زدمیم ندا پوبو مرزم زگورم دا خودکشی ده ستا اختیار دی که ورزی او کنو ورزی پوچه تا پوبو با نزان لاو که یوزل پوبو ورکت شوی بیا بی اختیار شوی بیا خوخ از او بودا چه سید صداو کلی آرا پوشوی دارنگی تالا اللہ اختیار در که خوچ پاگا اختیار که تا غلط لار باند روان شوی بیا تا بی اختیار ای نو چه بی اختیار شوی نو دا اللہ کار بیا داده چه ختم اللہ و لا قلوبی اوور دی او اوور ستا خوخ از لاست زیکه کن نزیکه اوور بریگی خوچه تا که لاز نزدیک او ویزو بکه دا گو تک دم اوره که چه دا خد تیل سرکلی دی غلی دی سرکلی دی سم تقیگی زمارا ایزو بکه او ستا خواهر که دا دن نکه خوچه یوزل در بکه لاز وردن نکه اویسی ایزو بیا ستا اختیار نده بیا اور تا نسبت غلط مکوا زان تا نسبت کچه دا خوزما کارو او بو تا نسبت مکوا غلط دا زما کارو آکس تا نسبت غلط مکوا چه مارا کده نا اگر اصلا نسبت غلط مکوا نقصان ستاو کتا اسباب غلط لوی استعمال کری تی با دی مقاماو تا نوی رسیدلی نو اللہ وی ما تا نسبت ولی غلط دی غلطه ای که غلطی خستان شوی را تا دا خمادان رو خودلی اس پوشوی که پون شوی نو دا خبر غلط چیز ما قسمت که ستا قسمت که امداغ عشق لی کلی دی ستا قسمت که امداغ پور و پوبو سزو لی کلی دی چیز غلط کار که نو غلط کار کاو کاو کاو ناخیر دا چالا پستم په مهرو لګاو او دا غین قران بیا مختلف تعبیرات کوي ختم الله والا خلوبی ای یو سړی دې مونږ نه کوي الله او موږ کوا اقیم الصلاه بالمازی نزال بچکا او دې مونږ نه کوي الله او زکات ورکاو دې زکات نه ورکي نو چې دا غی صورت نقصان نه دی دنیا کیم او اخر کیم دې سبب دې چې الله تاول جهنم تدا واستم الله بو وینا تا غلط کار کړو به ایمان تا ته مانی ویل چې قران زکوا موس کوا زکات ور کوا ظلم مکوا تا دا کاو نکړو او داغه سزا دادنو تا ته مانی ویل قران کې پوجو ته پوجو نو سبا موږ نشو ویلې یو سره نشو ویلې نو ختم الله علی قلوبهم مهر والد الله علی قلوبهم دا غي پزنو د کفارو د دې کې یو معمولی نقطه ده دا چې و سره یادای نو زه په خپویږي په چدا یاد نه ډیر مشکل وي ها ختم الله علی قلوبهم لاعمالهم مور لوګو الله دا غي پزړونو د دوجه د ناکار عمل دا غینا ناکار عمل کاو کاو نو د ناکار عمل سر دا چې الله په مورو لگاو وعلى سمیم په غوګونو دا غي وعلى ابصارم په سترګو دا غي باندې غشاوتن پردی ظاهری پردی غو سترګو خالق لره کوي لکه کنه لکه ولکه نظر مې کمزور شه په سترګو پردی راغلی هغه اپریشن کی واغه پردی چې په دې به علم را غلی دی نو هغه نشیل لري کې دی چې یو ځل په هغه پردی را لیکنه د چا پلان نه د ټولې دنیا په امریکا کې لال شاه هغه نشیل لري کولې یو د زړه پردی ایو د سترګو پردی چې کمی مهر او پردی په الله و لګي ها ظاهری پردی لري کې والا ابصارهم غشاوتن اورست بیا راځي سمن بکم عمیون فهم لا یرجعون دلته دزلو اغا اسباب ذکر کړه التا ظاهرین ذکر کئ چکلې لا باندې مهر لګو پسترګو پغغونو پر دی را لې الله وی ظاهرین ارسبن شو کان شو د اوردو د حقنا گنگیان شو د وینا د حقنا نه اوری نه وینا کولی جی دارنگی لاند شو پسترگو ظاہری پردی پیرا لے آغا پردی نو دا پردو و سر داو چو بیا سنیوی نی بیا پتو روان دے دائزہ کیا او قرآن کریم دا دینا مختلف تابیرہ کئی بیا گو رئی کلوئی ختم اللہ علا قلوبیم کلوئی وجعلنا دری صورت بقر آیات گو رئی وجعلنا قلوب وایکنا فسب کوم وقالو قلوبنا غلف اتاتیا دا ضروري کوي قران کریم د دینه مختلف تعبیرات کوي چې دا غزل باندې مهر والے دي دا غزل باندې پردي دي دا غل تور شوی دي دا غل ته دیوال لګیدلې دي دا پړ باندې بندرا غلې دي دا پړ باندې سنگرا غلې دي او یو یو ذکر کوي تاسو ګوره پسترګو ګوره روانه وي وقالو قلوبنا غلف وای کفار زمون لونا په پردو کې دي پردي او ته لګیدلي په خپل وای وقالو قلوبنا غلف وای زمون لونا په پردو کې دي نه پویګو ستا په خبره اته کله پویږي یار سوره نساء ګورئ سورة نساء آیات نمبر دے یو سل پینز پانزوس شپگم سپارا سورة نساء سو پچپن نمبر آیات وَبِمَا نَقْزِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآیَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ او په سبب دے وینا ددے چه زمنگارونا پا پردو کیری غلاف آغا پردی تاوی چل پائی کی بندوی زمنگلون نا چا چا پیر غلا پردی را غلی دی نن اللہ وی پردی ندی بل تبع اللہ علیہا بکفرهم بلکہ مور والے دی اللہ ددی پرنو پا سبب دو کفر ددی تبع اللہ ختم اللہ دادا سیادوا علیہا بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا سورة نساء دیالسم آیات گوری آیات نمبر 13 فَوِمَا نَقْزِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَا او گرزول من داغی ظلونا قاسیا تک تورا اللہ وی ظلمو لطور کلے دے چزل تورشی بیا کل سمیگی وی تور بدن پتورا پسپینا واورا پسپینوی بو کده صفا کی اموفید کی آگا مثال راضی کنه خیالم کده کنه کدیر واورا را کاغی تور واورا بزان را کده ستار تور شوی کدیر شیخی که یارا و گٹی مدی تندیل نیسی آگا کده داغ جوڑی گی پی که یارا کده صفا کی وجعلنا قلوبهم قاسیا او گرزولی من دا غزرنا تک تورا سورة عراف یو سل یو کم اتیا نمبر آیاتو گو رئی نحم پارا سورة عراف وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا تاکہ اللہ او ما پیدا کری د جہنم د پارا پخپل علم کړي د جنات او د انسانانو یو سل یو کمتیا نہ هم پارا آراف لهم قلوب لا يفقهون بها دیر پارا زرن دی چزان نپویا کئی پا غیبان قرآن کی اللہ وی ظلمی لور کزان نپویا کئی سوچ نکئی ولهم آیون اللہ یبصرون بیا آو دے خلق لرا چما د جہنم د پارا پیدا کری ری سترگی می ورکری وی نو نیوی نی پا غیبان زما کتابا سترگی می ورکری وی نینا ولهم آزان اللہ یسمعون بیا او دے خلقو لا کمو خلقو دا پارا چما جہنم لا پیدا کری دی زرعنا لی جہنم لهم آزان لا یسمعون بیا دیلا غوگون دی چناوری پاغیبا نزما کتاب کتائی پہ آوری دا نا آوری نوینی نسوچ کئی نو اولائی کا کل انام اللہ ویدا کسان پشاند زناورو دی ننا بلهم ازواللو گرہ چھ قرآن نزدکے قرآن ناوری قرآن نوینی اللہ دالوی حیوان دے منطقی ندے یاد کرے فلسفہ ندے یاد کرے انگریزی سینس ندے یاد کرے کیمسٹری و فیزکس نور علوم چھ قرآن وان نوری دو پدے زان پویا نکو ناللہ ویزن بلغوی بلنشتا اولائی کا کل انام نہ نہ زناور خود خری بل ہم ازولو بلکہ دا زناؤن ہم دیر تباولی گمرا دی نبی آوئی اولائکا ہم الغافلون پونی ویلی اولائکا ہم المفلحون اولائکا ہم المؤمنون اولائکا ہم الفائزون اولائکا ہم الراشدون دلتا سوئی اولائک هم الغافلون دے دینا خبر آزم عد دننا قرآن ازدانک اللہ وی دے لوی غوئے دے دو غوئینام پاخوا نا خبر دے ماشاءاللہ چی کتاب دے زدکو داغی وجہ میں ما اللہ دا تا عالم وی چی توحید مسئلے بانی دے زان پوئک اللہ دا تا عالم وی لکا اتل سمیت دو صورت آل عمران کے وی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم اللہ زان صلاف صف کی حساب کرے دا اللہ گوائی دا فرشتو گوائی او دا حق پرستو دا اولو العلم گوائی پا دے دا چلا الہ الا ہو چدا بیان سوکن اللہ ویدہ عالم دے چدا نہ کہے کنا کاڈیلوی نو اللہ اولائک هم الغافلون دا دینا خبر ازمات دینا تو خو توی چدے فلانے سے دے اللہ اولائک هم الغافلون دے دینا خبر دی صورت توبی وګوره تاسو توبہ آیات نمبر 87 دلسم پاری اخرے مخدے 87 نمبر آیات دیں رضو بی ایکونو مع الخوالف و تبع علا قلوبهم آمہن لگو لے شوی داغی پرونو باندی و تبع علا قلوبهم آچ مہر لگو لے شنو فهم لا یفقہون دی بیان پوی اللہ زمان دا مہر نبچ کی خواہ دیر کوشش پکار دے چھ زمان پاس باب مہر رانی شید وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ اے چیو ناکارا ملدن کل سرگن شو نو پاغی جارا پاغی دیر استفار وایا والا ما پدے منیسا زمانا دیر گناہ وشواز پدے وقت در خنم پا اخواو ما جارا جارا آسے نکر داسے پاغی خوشار پادے جید مہر ان لگی وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ دین پوئی بیا دنی نوی نمبر آیاتو گولی تریان میں انما السبیل علی اللذین یستعزنونکا وهم اغنیاء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم رضا شویدی خوشحال شویدی پکی ناستے دلو کورنو کی دن تنزی پی پی دنی پا کار بانے خوشحال دے پا کور کے پنت لو قرآن لے خوشحال دے نو اللہ وچ پاگئی خوشحال شو نو طبع اللہ علا قلوبهم مہر والے دے اللہ دا غی پولنو باندے نو چھ مہر کلو لگی دے نو فهم لا یعلمون اولائک هم الغافلون فهم لا یفقهون فهم لا يعلمون وجعلنا قلوبهم قاسية وجعوا في قلوبنا غلفا دارنگی سورة نحل قرأتاسو سورة نحل حل تسوئی سورة نحل یوصل اتمایت 108 ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره وان الله لا یذل قوم الكافرین چې دنیا غره کړه په اخرت باندې نو اولائک الذین داها کسان دی تبع الله علی قلوبهم چې مهر والے دی الله داغي پولونو باندې و سمعهم پغونو داغي و ابصارهم او پستر کو دارے ٹول عرصے والے مفلوچ کرا ختم شو و اولائک هم الغافلون زیب زیب سمی فتوے کئے و اولائک هم الغافلون دا زمان استا مفتیان نلی جی یہ دا مرا سوئی فتوہ میں ہوگا چاہتا برا نقصان جوڑنی جی ادھا چاند نہیں اصلا نہیں یلی گی و لا خاف عقباها اگر دا چاہ پروان ساتی نو وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ چه ده بخفا شی اگر که پیغمبر ده خفا بشی اره فرشتا ده خفا بشی بنده خدا پریده نور خلق ده وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ بلی اسرائیل گوره تاسو قرآن ته مختلف تعبیرات بیا کئی ده کافر در لنا آیات نمبر 46 گوره سنگ ده فرسه وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الله يمن غرزولي دا غي پرنباني پردي ما ولا فضل باني پردي را وسي د سوجنا الله يفقهوه ان پمان د لا شپکسل ويتمايت بني اسرائيل پنزل لسما پارا چپوني جي پدي دين پ قران وفي آذانهم وقرا او دا دای پا غوگونو که دای دوندواله وی نپویگو استا پا خبرا ورپسی صورت کاف گو ریتاسو 28 نمبر آیا صورت کاف پینزل دسم پارا وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تريد یعنی ځان صبر کا دا خلق سره اوسېګا چغارا بلی خپل لرا سارو ماجیګر والد الله رضا من زیاده نسترګ مته روا دا علماء طلبه او مجلس کې کینا او پاسېګا چې دین کار کوي او ته سترګې اړې ته اوچته کې دل پالا تريد زینت الحیات دنیا چتلری زینت جند دنیا ارادا ولا تط من افنا قلبه عن ذکرنا ممنا دا چا چ غافل کله من دا غزلو د خپل کتابنا اغفلنا مولا الغافل کله دے وتبا هوا اغفلنا اولائک هم الغافلون اولائک هم الغافلون لا يفقهون لا يعلمون اغفلنا قلبه عن ذكرنا مولا الله وی لغافل کړی دی پړمیو لا پردې لګولې دي اسلمیو لا الله وی بن کړی دی نو چې د دې سورته کاف او 50 تم آیات بیا وګوره 57 ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی فاعرض عنا ونسی ما قدمت یداه اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَكَافِرَاتَهُ عَمَلْ غَلَطْ كَاؤُ فَاللَّهُ اُذْكُرَ زَمَا فَتُوتَا سم عجیب کتاب سم ٹاپی پہ لگئی سم جدا کار کی جو گو دا سے شلن یا دا کافر دا زور دے وے دا حالت او گورا آ دا اسے پا ڈانچا با داغا نئی اسے پا موٹر پا بنگلا با داغا نئی اسے دا آغا پا وزارتونو پا حدو با داغا نئی اللہ وے آغا ختم دے چاند دے ختم دے ارے گورا اندامونے گورا ظاہر خلاص کاک با گئی خدا نا ختم دے اللہ وے ٹرمپ میں دا چکم دی گئی نا امریکانیان آر اللہ وے دا غزی دی گورا زیب پا دے قرآن کریم دا غی بیان کئی دارنگی صورت یاسین گورے سورت یاسین اول رکو گوری وجعلنا سورت یاسین اول رکو وجعلنا من بین ایدیهم سدن ومن خلفهم سدن ما گرزول مخیر سردین بندوال آیات نمبر دے نہم سورہ یاسین نہم آیات وجعلنا من بین ایدیہم سدن ومن خلفہم سدن دسلنا میو لمخم بند والے دے رنا میو لرستم بند والے دے داسی بندون میو لوالی فاغشینا پر کریما داغی زلونا فهم لا یبسرون نپلو بانی بیا خلق لیدن خو اسم نکے دائی والی آکے چی پلو دائی بیا لیدن نشکولے زاد المسیر ذکر کری ابن جوزی چه ده انسان ده پار سوستر گیری سلور سلورستر گیری گوره غا زاد المسیر وی دوستر گی ظاهری دی پشاند لیتونو لکستاو زما دا خود ارچا دی دوستر گی دل دی دوستر گی دل دی دا فیض ظاهرستر گی خوکار نکی خوب بندی دی خو دوستر کی درلدی ظاہری سترگی د بدن دا ارچال بنا کئی که دوست دے کو دشمن دے او دزلو آغا سترگی آغا چال بنا کئی ایچ پاغت خیر ارادو کی من یرد اللہ بی خیرن یفقہو فی الدین آغا سترگی اول بنا کی زکا یاسین کے وئی فهم لا یبسرون دے ویر آلا که پستر کو خالق دیدن نکئی رسو براشی ولا صورت حج کی بم راشی ہا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ظاہر سترگی لندی اللہ وی ندی دو کفارو تو خوب بنا دے ہا حکم نامے جاری کئی قوانین جاری کئی پو دنیا کے دا خو ظاہر ندی لکل کئی والله ولكن تعمل قلوب اللطيف الصدور لیکن اغستر کے لندیری چ پھولوں کی دندی چا غد بنائے دی اغد پوی دی اللہ دے زمن دلستر کے روخانہ ساتھ ہا ظاہرین سی دی وجہ گو دوستر کے ظاہر کار نہ کہ خود دلستر کی بنا دی اگورا لگیا دے ریکارڈ تھیو سدنا دل پستر کو مانیا گا اوری وجا فاجعنا من بين ذوغرا طالبان چا پیر بیا ناسی کنا سبق یاد ہوئے دا دلستر کی بنا کی ریکارڈ دے دا امریکہ کے دے امریکہ کے وجعنا تا ذو ریکارڈ کوئی خدا سے پستر کو گورے را گورے نکل کوئی دلائل والا وئی وجعنا تا خدا پتن نہیں کی دا جعلنا سنگ لکھلے شی ہا دا جم بلا سنگ عین بلا سنگ ہے خدا وئی کر زکل کدل ویم چې راستا پسره کې داسې یو نقشه راځي چې دا انسان سترګې بسنګي ته به داسې لاس ما راکایي خدا پته نه لګي چې دې کې دند بسې دا نور بدن نه وي بس اسې ذهن کې مې راځي نو نور پويګم نه نو فوج دا درستل کې چې الله چاله بنا کی وجعلنا من بین ایدیهم سدن ومن خلفهم سدن فاغشیناهم خو بختور هغه انسان دی چې هغه ها ملشی اولم بے پا دستر کو باندہ اللہ دیدارو کی حدیث کی راجی او اللہ وی زب خپل دیدار لندولا اغلون سرکوم زما چاگا زما کتاب ویلی او پاگی عمل کری پوشی او زمانگا ها امید دے چاگفیس سے بکی خیر دے حالت کی راجی نکر دو خطا سو پتر لگی آئی دو قرآن سر شوق دے وجعلنا من بین ایدیهم سدن یا زمان کالو خانا فیس سے دا سے دو قرآن ماہر چاپی ربط طالبان ناس تو قرآن بہتا مخطب عجیبت درس بے ہو کرنا قرآن بہتا سرنو روالو تائیر سورۃ یاسین نه هم آیات ګوري لومبای رکو آیات به ډیر کم وي رکو به هغه وي کنه په دې رکو کې درې مړو رکو کې د افزان تو رکو غانو پته دی پته لري د رکو کنه او د آیاتونو نمبر کم وي ته معلومي خدای خو نشاله د آیاتو نمبر من خيو او په دې آیات باندې فلانی مفسر دا ویلي دی فلانی دا ویلي شورو باشه طالبانو بلی کل خلکو تعجب درس دا غدا پوشه خو هغه صرف دا لاس داسې وسره ولې یو چې یو خپل یو عادت یې پوشه ان وجعلنا من بین ایدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاشناهم فهم لا یبصرون پټکړی من دلرانو دین ویني الله ویله نو ل پټکړې پردو کې بندې نو چې له بند شي یو شی بند شي نو سوال بیا یې هغه ښاش بیا یو شی بند بند بند بند پادشي هغه ختم شي بیا دارنګي تعبیر ته کوي حامیم سجدا پنځم آیات مومن کې سواد کې عذاب کې ګن صورتونو کې راضي وجا وقالو قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه وفی اذاننا وقر او زمون فوغونو کې دروندواله دا مختلف تعبیر ته قران کریم کوي چو ګورا سره داسې شوی دی سورته محمد کې سلی رښتم نمبر آیات وګوره اذر تعبیر پتالو سره کوي امالا قلوب اقفال وا 24 آیات سورته محمد الله ولته تعالی والدا لته تعالی لګي دلدا اے چې کم شی تعالی شي تاسو کول اول شي بغیر د چا به یو چا به در لا سره دا ځکه تعالی متا غوالدا خدا تعالی او تعالی او ما والدا خود وجد ناکار عمل سره تعالی والدا اوس دا تعالی وو سګنو شو کولا اوله دا به یا ته کولا و یا به زه کولا چا به تاسو نه یا ما سره چا به تاسو نه کتا توبه وکلا خپل کولا شو سچ توبه او یا ما سره دا چې په چا مې رب هو په کافر مې ربانی حکومت نه هم مهربانی او تفدی حکم چې توفیق لور کم چاغه سي اسباب استعمال دي نه تعالی دي عملا قلوب اقفالها اي اخره سپارو ګوره د سورته متففين بل رانا على قلوبهم 14 نمبر آیات سورته متففين 14 نمبر آیات سورته متففين بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون بلکه الله وای زنګ را او سید دای پړونو باندې زنګ را غل دای پړونو باندې زنګ پیجنې اوس پنا ادا چې شي دا هو تور دی هغه زیری زنګ را شي هغه رو راځي راځي هغه اوس پنا بالکل ختم شي ختم دغه په لبا باندې زنګ را غلې زنګیره هغه ختم شي اوله بیل پاتې شي بیا دنیا نه لا شي ولې کله کار پرې هو زړی کار پرې خدای زنګ متلې کې دا جو زنګ ختم شون او خود کار پرې دی بیا ویلې فیل شو الله نو ځکه تعبیر ته قران په مختلفو طریقو باندې بیا کوي اوس ګوره او دا آخر سزا وارو لا حکم ولهم عذاب عظیم دا مختلف تعبیرات قران کریم دینه کوي مهر په لګوما ټاپه په لګوما تالی او تواما علم له تور کړه دې پردې مو ته ګوري دې بند او تواله دې ار یو قسم تعبیرات او د قران نو وری کړه د کافر د الله دا سی بیا کوي او د اخر سزا د اخر حکم ولهم عذاب النظیم او د دنیا حکم کافر ته زکوا نه وراو چې ډیر کافر دي چاغله دنیا کې سزا ملاو نشو بغیر سزا لار کنه چا پوری ګناغه بیا ختم شوی نو بیا هو پکار دا چاغله د دې حکم بیا دنیا کې ملاو شوی نو ځو جنازه دنیا حکم ته ناوړی او د اخر حکم خامخاب اور کوم لامی روړی دی حجار مجروری مقدم کړی دی کا عذاب دے دل خامخ عذاب بی ولهم عذاب النظیم اوس ته جمع ته خیال کوی ان الذین بشکا کسان کفرو چ کفر یو کو د زدو د عناد د وجنا کفر یو کو شک یو کو کفر یو کو ځان غټو غانو کفر یو کو منافقت یو کو کفر یو کو درو جنواله یو کو د الله په کتاب د ټول لور دي ښا ټول بلی علی سوا ان علیهم برابر دې پدای کافر باندې ا انذرتم يرول صادیرا مصدری معنا مونږ کو ا انذرتم يرول صادیرا ام لم تنذرهم او نه يرول صادیرا لا یؤمنون چې کفر کوي زده او عناف کوي نو لا یؤمنون دی بیا ایمان نه لري. نو دا لري ګل مقصد د پیغمبر سو بانا او دلیل پاتې نشي او چې ایمان نه لري نو ته تاسو بیا بیان کې زکه چې بانې پاتې نشي او دوی ولی نمانی زکه چې کفر او زده او عناف کوي او چې سړی کفر زده او عناف سره کوي بیا کله خبره مانی. لو ختم الله على قلوبهم مهر والے دی الله دا غی پزلونو دو وجد ناکارا مل دا غینا وعلى سمعهم او پغونو دا غی باندي وعلى ابصارهم پسترګو دا غی باندي وعلى ابصارهم پسترګو دا غی باندي. اوس وی دا یو خبر ہے چې علا قلوب جمع رولا ابصار جمع رولا او سمای سرورو مفرد رولا نو کو خو یو نه دی او ګونو هم دوی پوش نو لن جواب دادې چې سما مصدر دی او د مصدر اطلاق په مفرد تشنیه جمع ټولو باندې کی بلته کی په منس کی مفرد رولا پوشی قلوب ابصار جمع او منس کی مفرد چه مصدر راغے مصدر اطلاع پا مفردم کی گی او پا تثنیہ او پا جمعم کی گی. یو دویم دار چه دار قرآن بلاغت تے کل کل مفرد رولی اضافت جمع تاو کی دار اللہ بلاغت تے دی کتاب سورت تائید سورت ابراہیم گو رہی سورت ابراہیم مهتعين مقني رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم. سوره ابراهيم درس الاجتماعات وګورئ 43 نمبر آیات. یواز دلته نه ده نور زینو کوم داسې دی راځي مهتعين 43 آیات ابراهيم مهتعين جلتی کون کې وې پورته کون کې وې د خپل سرونو قیامت کې سر به پورته پشا به داسې سر به داسې پورته نه داسې به دغه کې به تا پټې لګري کړې سپی. سوره یاسین کې راځي کړه ها وجعلنا وجعلنا فی قلوب اعناق وجعلنا فی قلوب وجعلنا فی اعناقهم اغلالا داغه په سټونو کې بسې توق نه توق به داسې به نو پورته به کتب داسې بنشي کته کافه همکني رؤسهم پورته کون کې وای خپل سلونو لرا لا يتذن واپس کیږي لهم دي کافر او تا طرفهم نظر ددي اے داسې بنشي کته دغه داسې به لا يرتدون واپس کیږي دای تا طرفهم ددي نظرنا تو طرف مصدر دے اضافت چاته شوی هم ضمیر د جمع تا نو طرف مصدر دے دا په واحد او په جمع باندې کی و افئدتهم هوا. نو ختم الله او مهر والے دے الله قلوا الا قلوب دې قلوب باندې نو مهر په الله اسه نه وي دا خدا الله ګنا شو چې الله په مهر ورګاو الله کوي ما الله ورته غوړي زه خو ځان نه غوړم نو ما جواب وکړ دا مهر الله نه دی والے دا په چا هوا دا په دوو لگاو دا په ما و لگاو ٹھیک دا نسبت الله ځان ته وکړو کار سبب ما استعمال کړ غلط چې ما غلط استعمال وکړو نو نسبت ما ته شو لکه ته بازار پور باندې سيږي نو دوور ته نسبت والے کې ځان ته نسبت وکړه تا غلط کار استعمال کړ چې ورته دی ودنګل ابو تر یو دنګل نقصان ابو ته مکه نقصان چاته وګا ځان ته وګ نقصان الله ته مکه تا غلط کار وکړه چې په غلط لار روان شي نو داغه سزا غلطه ایلو. نو ختم الله مهر والے دی الله علی قلوبهم پرنو دی کافر او دو وجدنا کار عمل داینا وعلى ابو السمع مو پغونو دی والا ابو صار مو پستر ګو دی باندې غشابتن پردی دی ولهم او اخر دا ولهم عذاب عظیم او خاطر را عذاب دلوی دو کافر و صفتون قرآن ډیر ذکر کړل تر خو دو ذکر کړل یو حق پټول اسباب د فهم بندیدل نور زینو کې قرآن دا غیر صفاتونه بیانې د قرآن نه ها موږ به یو څو دا غینا رالو څو خو موږ روالو دغه چې موږ کم د دې حالت بیان کړو کفارو دغه د دې صفاتونه همو او اسباب د پوهې او د فهم د بندیدلو لکه سورت اعراف منگ روالا او د کافرو یو صفت داده چه ظلمی ورکلی غگونمی ورکلی استرگیمی ورکلی خوپاغی پا دن بانده استعمال نکی اعراف آیات منگ روالا او کنو وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَسِيرَ مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنَامِ الله وی دا کافر یو صفت داده چه اسباب زما په دنه استعماله په بیزه سیزونو باندې استعماله دا وګوره کم حالت سیزونه ایجاد کړه برخې جا کته خې دیده کې بناستی او بٹن او شی بزی او چه کم داغه ټارګټ په قضه باندې بپری وږي نوري وکړه تاسو حالات ویره کا جاسوس تیار را سره پکې نه پایلټ پکې نه ا او هغه سیز راځي او چې کم ځای کې داغه معمولی هغه چپ سوندر کسره هغه سیز هغه ځای کې خوده بس هغه هغه برک کنیکټ او زیو پاک کس یا هغه ځای هغه ټارګټ دی پدې پویږي ازما په دیني ځان پوه نه کړل نو اولائک هم الغافلون اولائک کل انام دا د کفار صفت دی تاسو وګورئ چې دا د کفر صفت په کې راي مونږ هغه یادو چې مونږ په دې ملک لیک دی بېمانه حدارنگی بل صفت د کافرو سورۃ انعام او یای میات وګورئ سورۃ انعام 70 نمبر آیت وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا وغرتهم الحیات الدنیا وذکر بهم پریدا الله و آکه سان چې نیولې دې دین په ټوخه او بسې الله و زما دین پور ټوخه کوي مسخره کوي وغرتهم الحیات الدنیا او الله و دوک کړی د لرا ژوند دنیا ته دنیا په جنو مزو په سر روان دي وزر کې به او پندور کو په دې قران انتم صلی نفس بما کسبت لسلام من دون الله ولی ولا شفی وان تعدل نو کل عد لا یوخذ منها نو اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا دیکھ زمن خبر بما کانوا یکفرون سزا بور قوم خاص دیلرا گرمی با او دردناک عذاب بور قوم چه ده کفر کرے و زما ده حکمونو نام زکه د مسخره کړي وي زکه د ټوکې کړي وي الله وي دا رنګي سورته حامیم سجداش په گشته آیات وګورئ 26 آیات د سورته حامیم سجده وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران واي کافران وګمګ دې قران ته وقال الذين كفروا لا تسمعوا په گشته آیات د سری دشته می سپاره حامیم سجدا 26 آیت دے وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران وایا کسان چې کفر کړي دي وګ مګ دی دی قران تا والغو فی شور کوي پدې کې مال قران کې سری تش کسی می سری والغو شور کوي فی پلوستلو د قران کې په بیان د قران کې لعلکم تغلبون تاسو بس شي تاسو په زور اور شئ امام ابن قیم رحم الله و زما په وخت کې چې کله به ما د قران دلیل پیش کاو نو زما په وخت کې با کفارو زما خلاف دلیل پیش کاو زما قران به رد کاو په نورو دلایلو هغه وې اذا جتماتم فی المجالس فالغو والغو اذا محتج بالقران کلا چې جمع کېږي په مجلسونو کې او د قران باندې دلیل سينو شور کوي چا دلیل داغه خلق وانوري ها فلغو اذا محتج بالقران شور کوي کلا چې د دلیل سره پیش کوي د قران اوسم الله که شور مجلس کې نه نه نه غلی شه یار صبر وکړه د قران آیات په قران باندې ولګوا لکه نه حدیث کې راځي وا حدیث خو منګ منو پرېدا د قران آیات په قران باندې ولګوا دا د قران آیاتونو دې مقابل لګي یو حدارنګي لو الله وی چې د خو کفر کو قران وانه ورېدا فلنذيقن الذين كفروا خامغا سزا ورکوم کافر ته عذابا شديدا سزا سختا وګوره دیږي کې داسې تاکید د سزا وره کنه چې سخت سزا یې وره فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوا الذي كانوا يعملون دعا او دری ذالک جزاء اعداء الله النار سلور لهم فیها دار الخلد فیزم جزاء بما كانوا بآیاتنا یجحدون دغه غوسره تعالی په خپل کتاب باندې چې دیوی قران ماوره شور کوي په لوستلو د قران کې الله وی کامیابی گنا زور اور کې دې نشي خا مخابد ل سزا در کوما سخت سزا بدر کوما بد بدل بد در کوما تزما دشمنی اور بدر کوما همیشواله بدر کوم دار الخلد او زکه چتا انکار زما په کتاب آیاتونه باندې کړو تاج خفگی ال خپل کتاب باندې چاچ دا اللہ دی کتاب خلاف و مقابلہ کر رکنا لَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ نُخَامَخَا بَسَزَا وَرْكُمَا نور زینو کی سزا مختصر مخفف بیان کی و چکلہ دا اللہ دی کتاب مقابلہ راشی نبیاء و سما تاکید بیا کلام خدا اللہ اسم تاکید دی خوپا تاکید بانی بیا نورم تاکید کی فَلَنُزِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا او کافر قول کلہ قرآن پورے ٹوکے کئی کله قران سیزی کله قران ها بہرحال یو عالم افغانستان کې هډر خد درس وکاو او زناسم درس یو سکسان رال دغه شد حکومتو او زما قران یې واغسته دا قران یې زما زره زره کړه چې ویشل او پمن څلور پنځه یې سیکا زما مخه ما کتل سبي کولی جوه چا پیدا خلق تاو حکومت وچ ستاده په جواب باندې شیطان ناشته ته شیطانې خبرې کوي اول که چې تکم کتاب کې درس کې چې هغه د زړه زړه کم نو هغه زړه زړه کو بشمه بشمه کړه دا که څه پاتې شو وې دا که څنګه کې زړه کړه ما استاد دا کتابونه شي دا الله ویني نو ها په داسې خلکو په کله الله امن راوړي داسې خلکو په ولي الله عذاب نه راوړي نو قران توحید د انبیا او د فرشتو توحید دارنګه حبل صفات د کافر صورت سبا وګوره صورت سبا الله الله ازل زری خو سي راضي نه کړو سبا آیات نمبر دې 31 یو دې وقال الذين كفروا لنؤمن بهذا القران سنه منینو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ويا کسان چې کفر کړي دي چې موږ یقین کوو په دې قران باندې موږ دا قران نه منو دا نه چې موږ مون نه منو ا هغه منځونه مني روزیم دی وینسي زکاتونه هم دی ورکه حجونه هم دی کوي عمره هم دی کوي اخر دی کوي هغه ته ازادي دا کوم کونو کې خوچه ده الله کتاب التم خیکره دشمنه دلته هم خیر دشمنه یالته کې خیر دشمنه دغه کار کافرانو لن نؤمن بهذا القران من یقین کو په دې قران باندې یوازې دا قران ولا بالذي بين يديه عرب په خوانو کتابونو باندې یقین کو یقین کوي اوس چې قران خیر دشمن به او چې قران نه علاوه نور کتابونه خې نو پیسې بم درکئ وظیفه بم درکئ قدر بم دیکئ عزت او اکرام بم دیکئ او چې قران خیر هر چا دشمن به ښه دا چې موږ دا شر جوړی دا موږ فساد جوړی دا موږ له کار ګوري دا موږ له غم خاطر خرابای دا موږ له خلک سلنګ دی راکین او غرابانه بندای موږ سره خلک دی دا هر یو به دا خبره پروپاګاندا دا ادا چې تکلا بیان شورو کے کرنا بیا بھائی کور کمتا مسئلے پیدا کی پلاٹ بنی ہوئی ہے بچی ہے دے تو کور دا سکے تھا ماشاء اللہ دا سکے دا سا خبر ہے تو نہیں بدلے نہیں سی رونا بدلے دا سا لے کے ڈیرے پیسے میں لاؤ دی دلہ بانے بندے سارے مدوک رہے تو خواست دا سا لے پنگ پنگ کے منگ لے کار گورے ہاں پلوان کلی والا آپ ردو کو بخود ہوئے دا قرآن اریو دشمن کر دے دلے ریخا قرآن دا سی کتاب دے اللہ وی چو دشمن شوی نو فلنذیقن الذین غوری ذالک جزاء وعداء اللہ النار چا دا زان خپل دوست غرزولے دے دا اللہ کتاب اغا اللہ ته نزدې دے الله خپل مهربانی بیا پاغه باندې کی نور صفاتونه د کفار او وګوره سورته حج کې یو د صفاتونه راځي مدثر کې راځي حج سورت حج تاسو ته زړه راوي سورت حج ول سما پارا دوا یا نمبر یا د پانو आवाज نه راځي کین تاسو د پانو به ما د आवाज راځي ما وایذا تطالهم آیاتنا بینات تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر کلا چلو ستیجی پا دی خلکو زم آیاتونا پا کفارو پی جنبتا دا بتراره دا بتصدقی رو را تارکو یو پی جنبتا فی اجوه اللزینا تاز دی خلکو سترگی ری چو منگ تالیب لے گلے ری منگ لب انشاءاللہ علم رو ری منگ تب درسونکی منگ تب بیان کئی تارکو فی دانا چی بس علم دیو کو بیا جتا پنجا کشتا ملائی گئے بیا یہ مرا خلاف کار دے جزا سا کروانم بوزنو آل زراشی رتک الاقربین دی سر بسکے رورا مرا مزیدی لاور دا پینڈائی دے کراچے کی خیلی مزیدی مرا چھیلے ہوگا ڈانتا دے دا پارا علم کرے ہو چیزا با بچی خب اغاما وہ سو مدو پپنا مزے کوما تا دے دا پارا علم کرے ہو چیزا سخت برداشت کوم دا اللہ دن دا پارا با قربانی اور کوم اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر اذن مزيبه نکي ديکي مزي نشته ها مزي ال ان شاء الله چې سترګي پټي شي خيرا قران وای کنه دا بور کوم دا بور کوم دا بور کوم د انبياو مزيبي اوس باندې منګزي منګس کړو پاره د چمبې کړو پیغمبرانو په اور کې گزار کړو په بوی لاو کړو ها ابار هر قسمه زمنګ پیغمبرو ګوره په کار ویشته او اته کراچې په پنده کې خبي غمنازه بنگله د مړو سویګي اسمال یو کس راغی ما د وی سیالکوټ کې یو زیره او موږ نه یو کس غوښته شوی دی ډېر خزه دی مزیدار او کورم دی بچی مزا سا جیب ہوتا او ترس بم کے ماشمان تا بس بکنم خی نمار سنگا پیسی او چستا سورا پیسی سم دی مرضی قبض لی ملاوی از تداش کم نشت ما نو دا کور خرچا او دا کور خرچا دا چی دا سوی گیس پوری ارس بدی فری دا سوی گیس خو بس ما تا وی آو یا نا دس خطو کا میتا تا میں نا وی ګورو ته تضمینات کوم مې نه پنجاب کې دا ځکه نه شم کولای چې پښتنو کو یو دویم دا زه پنجابیانو کې پیدا نه ما مانه با الله دې خپل پښتنو دې خپل سیمي الله ته پوس کوي خدای ګواهه مخته قرآن دې ډیر افره راته وکړو سیال کوټ کې او تقریبا تر دې چې وې دا غي باز شیطان دې نوابان نور خلکو له ورکو چې پیدا دا غي بچو دا غي مزيب ریکارډو کې باګر دې مې نه دا کار خره دا جنگل خره سړیا دا پیاده پرې خوت لل دا سړه ټوکړه پرې کې مزا او خندې خدای شته ډېر مزه را کړه کړه ها مال روټه راشي دې افسه به کوشش دا کې دې وظیفه خوې نو دې ما سره کینی ها زنب خوش لګي आवाज ما دې مزه روټه نه را کوي او دیم تنګي یو بد خطې نشي طالبانو سره معذور دې نو زما که خو سیز راځي خو چې دا غا وظیفه کې هر قسمه سیز ګړي زه درته وظیفه کې کلا کلا روټه پوره کم خوده غواړې ډیره مزه خو نه یې کړې دور خوان و مزه ما ته ملاو شي کنا چې زه کله کله خپل تکالیف د مال پازې دا تکالیف شروع کوم زه ما به سپته دا خدا مزیدار ده نه وینه ته دا وظیفه هم درې مزه ور کړه دیګه مې ډیره مزه را سړیا کله کله وظیفه خورا صلاح ټوکړه خورا او چا روټه شیخ رسول په زور زنه خو الله ته پن کتر کاری به ګرځورا زیال کوته لازم تم یو وای جوړ شي خبي غما او خبي غما مزي به پیسې به چرچي به اگي سونه باغ داغه ته ویلې شم یار چا غما بل ور کوي زما سوی گیس ور کوي زدا غاړي کې کړم ها زاغه ته ویلې شم بیا خان او ملک او نواب تا او سردار تا او ډیر تا وایذا تطالم آیاتنا بینا دی خلق له هزار سره ویلې شم دا وګوره په جمعې مازه کې دی وګوره څنګه او چې ماشینې مخې کتن اوبه ته شو څومره سختې خبرداره کولې شم دا غیره وایذا تطالم آیاتنا بینا تا تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر کلا چې لستی په دی خلقو زمنګ یو خدای سو سره نرمی کوم دی خلقو سره ولوم به چې زرا نو خدای ګوارې دې خلقو ما سره نږدې مړه خبرې مړه سره کولې و ډېر تیز دی خدای ګو اوس پکایم کله دی وراله ما دا پزګه چې زنه به نه وې سره فارس یې هغه دې سونو بیا پروا نه ساتي اوس ورو خامخا سړی کې لګا خو زه اوس هغه خبرې د دنیایي سيزونو هغه زما اوس هم پرې کېږي د شي سره خبرې او کما هغه سيزونو ته بډې والو نه به اوس په هغه غندونو کې بزن پروت وي اوس چې زما مې له مو کا غل العالم په مزو سر دی تا مې له مو کا په مزو سر دی بیا نو دا کا د دین په څوک دا راته وایي دا به کای څوک اعظم شری علماء ته تقریر کړي علماي جدا کړي او ته وایي یا معاشر العلماء کنتم نجوم السماء تدابقوم او علماء تاسو د اسمان ستوري وي په تاسو خلکو لار مندلا او درېګه یو خلکو ته سي دین بیان کړي فسردم ظلما نو تاسو تیاری وګرځې دلې چا دنیا سرکړه چا عزت سرکړه چا کورسیا سرکړه پازونو باندې خلق لال او د دین کارم پرې خوړو تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر پی جنې پته په مخونو دا کسانو کې چې کفرې ځکه ماته د شیخ سے واقعیا یاد او چې زو چې کلا په عرب کو دو بیت الله سیندی سره عمر رحمه الله نو حضر اقدمه نو آغا یو واقعا دی چیف جسس دا عربستان آغا سر ما سخلو والا ما پا حرم کسی کسانو تا درس کاو نو اگر آغای آل تاکی دو دری کسانشی جمع کولی آنو تا درس کولی پا بندی دا نو بیا پا خانکابا یعنی پا حرم پا حدودو کی مجید حرم کی مجیگر تیمو دیر آغای پولیسو سرو ما تا ویسکے ما دی کسانو تا اللہ کتاب خیم وځه تاسو یې ماته توحید او ته بیانو ورته دا کمځه ایمال آو کدايو هندستان او پاکستان جوړنو ایمال هندستان وای ال هندیون كله مشرکون ته توحید توحید کې هندستان کو ټول مشرکان دي ایمال ته وی لا ټول ندي باج پک خري موحدان دي وای دا کاسو کوی ما چیزه د زمامل ګری ناشتي وچې دا هو تا په تکبر کو او مال دا ساخو په قران نه پویل ته په قران پویږي نه چیف جسټس د عربو ته نه په قران نه پویږي وچې څنګه وای مال حضرت یوسف علی السلام چوي بادشاہ او ته زتا وزیر اخلم او انی ها اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ناغا تکبر کړو چې زه پویم او حافظ مې کسی دې کلی یجوز متر رجلی حنفس ازا جاہیده مکانو کده چه انسان صاف مرتبه نپویگی نو خلا مرتبه اتزم اپ مرتبه پویگی نو زکر خلا مرتبه کارا کوم دا حافظ امن کسیر ویدی وچه تل تک سکے اماز و بیدولا سندی سر درس کوم تالیب العلم وی خواب بس این معلوم کو آنور خبر اونر کری و بیدولا سندی سر تلیو چستای او شاگر دے خود ذہین و خیار دے او سلیر دیرس پکی ها خو زما خو خدا ما هو د بیگا سو نه وی لکه ما سره خپل گاړو زیس میچ مسپک نه کی نو زاغله دعوت کوم نو ته استاد استا خبره کته نه غورځي او سو وخت راځي ما چاو بالکل دعوت لوک اوس برازي درس تا هانو مګری و سره ویل گو اپاچ کې دا اوس چیف جسټس هغه مخکې ده انور ملا اور سره دا قسمه قسم زردي او پولا وی راغسته ده وی ما دې چې راغلې مال چې و چې ډېر سخت کړی کې خبيګاله خراح کړی وو ما ته عبد الله سیندی دا غنه مکه وی چې ته خبره اخو د ټول عربستان چیف جسټس دی ته دا صدا سره خبرې کړې ما چې هغه ماته موږ ته مشرکان وي ما چې نه خیر او گزاره به کړو اخو ما چې یې کنه حتی دا چې کله زما تعلیم ختم شو وای ما ته وی چیف جسټس چې ته پادشاه او تا به ته په دې ملک موږ نو یا قضا درکو حکومت بدرکو عہده بدرکو وزارت بدرکو چې څه غواړي ای ما او ته وی چې نا او ما زما بچیږي په چې ول تر وولو کنه تا له کو ستاد بچو ټول پوره تنظیمات موږ وګو پاتې کې مال چې نا زه دنیا کې ها او په خپل بستې کې الله پیدا کړي مړو کې کړي زه خپل کلی اصلاح کوم او زه وچ نه ما چې نه ته کې دا اصلاح نکېږي زه خپل کلی کې الله پیدا کړي ما او زه به خپل چم محله د خپل علاقې کار کوم الله دا غنه دا څه کار دنیا کې واغسه چارم دی فیده منشو عجم دی فیده منشو پوشی نو تبا کار که دنیا پنجاب ماس رکوا یارا محنتو کوا در بخپل محل چم کی کار کم انشاءاللہ دی کافرو چو بای قرآن لستیشی نو پیجا نبتا پا مخنو دا کسانو کی چو کفر کرے ان منکر داوز گورا تا چه کلا قرآن لولی پا منبر دا پاس ناس درس که چاپیر بخلک ناس که یو بازر بکی کافرانی می چو مسئلہ پی بدل لگی مجھے تو توحید بیانے تندے بدا سرا گوئی کڑے اس با تو گوری بچ دے اس کلو بس بگی تب وی او دویم نو قریب دا چھ تندے نوار کڑے رے پرسیگی با اولی روڑی با دویم نا خیدا دا یکا دونا یسونا باللزینا یدونا لیم اب علیم آیاتنا قریب دا چھ ہم لوگی آکسان باندے چلولی پدای باندې زمنګ یاتونا نو چې پدیم تا بس نکړه نو زبره پاسی او ساده لا سونه به قران اخلي بس کنه بس کنه د ټیم ته ګورینو دا خلک څنګه نه ته بس کنه هم نو نو چې قران د نواغس او کله کله سپړلم پدې مخول کې نو بیا بس کنه زغه په تاغه ته حق نشو ویلې یا تا ته قران چل خې چې تب خپل مخاطبین ته ګورې دا غي په طریقه به کار کې اینه سره کته کړی دی ورمال په ساده جوړه دی ګای کی خلک کار سکے کوسو ډډه والے کوسو نسوار کې کوسو سی ګروټس کې کوسو یو خو دی خو ګوري کوسو زیو راځي نه نه بس حداسه لګای او سره کته کړی او هغه ته ګوري او مخ په لوزی پیا ده کړی خو لوزی په پخو نه تکا نشو کول راغره به په دې سره به دلا ها په دې مخ په تو سپېلم در کړی او قرآن باندې اوچت کړی وای تب درسن کې بیان بم کې چا پیړه به ګوري او چې کله یو کس کې داسې یو حالت پیدا کیږي چې پاغبانه قران بد لګي وی خلکو یو خبره کوم اچانک بووی خلکو متوجی شي وا یو خبره مې یاد شو دا خده چې په من کې کفار نشتا د کافر قران غټه دوه نخې بیان کړي په یو آیات کې یو نخې دالا چې کله قران لسته شي نو د کافر په مخ باندې با بدواله راځي د قران د بیان د وجنا تنده با گڑ وڈ کی او بود با اوپر سئے تنده با داس انوار کی دوست تنده انوار کردے با داسی کی چه خدا ما تلے خلقو خیال نیشی ہے تنده ہم نیشی اور ان کردے آگا گوٹی موٹی والا رے گئی گئی نا داس با گئی نو بیا بوے داخر جو چمن کے سو کافر نیشتا یعنی دانا خا قرآن ذکر کردے دا داخر دوے منخ قرآن دا کافر و داگا تا ذکر کردے دا چاغه برازی او سو قران لولي د توحید مسله بیانې د لستون کې د بیان اونکی نه به قران اخلي دا خدای چې په منګه کې دا څه خلک نشته مونږ الحمدلله ټول مسلمانانی او کین دا د کافر نه خدای دی او سراته او ستانه قران غسته دومره حتی رسیدلی او چې تا دا خبره وکړه بس په دې کې کیناو وې کده اوس را پاسیګ نو ټول خلکو ته معلومی چې غیر کافر خو یو دی کنه قران ته اخلي نو با تا بی پلی او تالا او سن گلی لگوری نو ربوز بوٹای نو داس چل کئی نو دا پاسی گی او نو پاسی دیم شی داس حالت دق اسے بودے او سناستی چیتا ملاس او نو خوزی گی نو قرآن اصوئی قلوا پیغمبرا فونبیکم بی شر من زارکوم آئی خبرکم تاسو را پناکارا لددیس تاسو نا انار وقفه کله مخکی ورسو انار سره ورو مفرد النار متعلقات تو سرو لگوا لکن نار فی کن نار من کن نار تدخل النار النار فی کا النار علی کا وشد ربان قرآن بدلگی دو تندے دنوار کلیو شکل دنوار کلیو لاسونا دے پور تکول بیانون گیدو قرآن پسے نوزار مور تبزے اور بدن روانی اور بدن کی بریگی دا اس خب بیان کا خلقو سے کم خلق ناستی اللہ وی دادو نخی بیان کری دی او دا دے دوارو نخو سزا انار اور دا اوے گورا اللہ دے بس یو مثالم بیا بیان کرے دے یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعو لہو آغا مثال لو بیان کی نو باز بی پلی دے اتالا پلی نشتا اتالا دے اکلا اوسو تواج سو توی توحیدو تا بیانا اوسو نپاسی دیجی او نتن دے برکولے گی خوچے طریقے دے قرآن نا یادائی او جو نئی ازا کتا کتا بکول اوسو دوسی بکول موزا پاسا سر گیا توحید توحید تکی آوازی تکی میں بیا بسکی سورة مدثر گو رہے خوا اللہ اکبر مدثر آیات نمبر اول لسم مدثر قم فانذر انه کان لآیاتنا نیدا دالو چ مون نکای اول لسم آیات ګورای شپارسم انه کان لآیاتنا نیدا یقینا دا کافر زمن د آیاتونو سخیناتګر زما د کتاب صح د آیاتونو عناد دی بې معنا سالکو سعود آزر دے او بخیجم دلالا سخ مقام تا سخ مقام تا بے ذکر خیجم انہو فکر و قدر دا سوچ کرے و غلط و قدر اندازے کرے و غلط علاقہ آوئے نا دا دے چلے گیا ہی کرنے دا طول رز دا سا مقصد دے کرنے دا سا خونہ دے نا نا قدر مقصد دارے جی سبا جی تا اٹھو نا راشی یا دا سا پروگرام نما پر گزت ہو شیم میں پوٹو نا سکو یارا من گزتو نا سکو یو سره خاور ته جی ناغه پیژت بسکه یار سبا من قسم دی خاور ته رواني خاور کی زره زره کی نو پیژتو نو بسکه وقتلا کے فقدرا بلالت دک دی سرنګ انداز او خلا بیا دی بلالت دی سرنګ انداز او خلا ثم نظر بیا یو کته بد بد چ سو قران لولی داسه بو تو ګول بد بد داسه بسترګی لکه اړی راړی دا سی با علی پا سم با دی خوری صورت قلم اخیرو گوری داسو لیوزلقونکا بی افساریم ویکا یو پنزو سایت دی صورت قلم اکاون اخیری آیات ہے یو آیات مخیر ویکا دلزین کفرو قریب دی کافران لَيُزْلِقُونَكَ چَوَيَرَي تَالَرَا تَابَ يَرَي فَسَبَدَ يَرَي بِأَبْصَارِهِمْ فَخْلُ اسْتَرْقُ بَانْدِي اداس بسرق رو باسی اسْتَرْق دور دی داسی بے کی تبیہ دا کم میرے دا غٹ ہے اداس قٹی بک اسْتَرْق دا کلب بسرق تا يَرَي لَمَّا سَمِعُ الزِّكْرَا کل چواوری قرآن استادو خلینا دانا جی کل منستو کی تاجدو کی نا لما سمعو الزکرا کلا چه دی واری قرآن استادو خلینا وسترگو با دیاری او پخلی با فتوه لگی ویقولونا انہو لمجنون ملدا خلی ونیرے دلی ونو خبر کئی سمع نظرا بیاو گزی بد بد سمع بزا بیا تندی دروش کی تندی نوار کی و بس راول کی تنگشی راغلی ویرا بس منگر یول دشل منٹ با تیر کن دا اس نبس کن پاسی دیم نشو اس کا پاسی کبی بخال کوئی کافر دے که قرآن تیخلا ما خلقو چه کافر دے تا سی ظالم دا سی طریقی اولا یادی چه دو اس جنگا لک دے دا سی اس پا کم طریقہ تے اس لاؤ شو پاسی دیم نشو اولی دیم نشو اخوا دی خواب دیجی گو دا ووی وابنور نخیم اللہ بیان کری دی صورت متصر گو رئی سمع نظرا سمع بسا و بسرا لکی تنگشا سمع برا بیای شاکلا ای و آخر کی چردی تنگشی کنا نوې صادر فوګوا چې یو روان شي د بیانونکې د قران نه دی اوسته صادر یا چا هوست چې تدلې شي سمب اکبر بیا شاکلا د شاخ ډېر مل نه یې کنه ها مخنه کې شاکې بیا واست اکبر ځان غټو ګاڼه اولار فتوی اولو گولا وای بین آزا اللہ سیر یوسر نده دا قرآن مگر دا جادو دے چه پدی که سر چولے چه سو کو تکیل زان دے راکا گیا را با دس دا نکی گی ان آزا اللہ قول البشر و قرآن سر کی گی قرآن دا سی کتاب دے چه دا سم راکا گی انسان شیخ سے بھی اللہ دے پی رحمت نوری گی وی زمن کو بید اللہ سندی بھی چیز ما د شروع انگریزانو منز که کینو یو که ما تی مسلمانان جونر کنو دا بیا ما تا انسان مو آئے تو کینوی ما تا کنو یو زن ما تا خوی کینوی او زمان شیخ صاحب ملی که تاسو ما تا کینوی چه ده مسلمان نشی اکدیسا ما نشی نو بیاو گورا تو کینوی ما تا کنو یو سولی تا با یو سلی کینی درس بواوری بیان بواوری او اغلا بیا سم نشی نو ځکه نور ګن صفاتونه د کفارو قران کریم بیانې دا څه صفاتونه مونږ بیان کړو او څو مخکې په دې کې بیان شو دا رنګي یو بل صفات ډیر دی خدای یو صفات خیمه نو بیا تفریق کو سورته بقره تنگ نشه خیر د پلار او د نکاح یو سل او یای مایات 170 نمبر آیت وَإِذَا كِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا کله چې ویلې چې دیتا تابع شې دا کتاب چې را لګلې الله لکه قران مونږ نه راشه کړه قران ته نه کېنه قران نزد کې دا قران حکمونه مونږ نه قالوا وَإِذَا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا بلکې مونږ تابعداري کو دا چې مونږ دې مونږ پاره باندې خپل مشران چې زما پلان نک کم کار کړي او زما پلان نه پوي درس زما نه کنه پوي درس پاتو ستاد پلان نک خبره کوم نه ستا خبره کوم اپرې دا اولو کان اباهم لا یقتلون شیئا ولا یهتدون نو اخر حکم د کفار و اورو غیدا ولهم عذاب نظیم احادل العذاب دلوی د کفار دی دو آیاتونو کې دو صفاتونه بیان کړو یو کفر حق پټول او دویم اسباب د فهم باندې دل او د اخر حکم ولهم عذاب نظیم مدیر و عذاب لوی ورسته به ان شاء الله نن کم کو یا بخیر دا تفریم سیوا کو په وخت تفریح کو چې وګرځي او د سنت ادا کړي او بیا به ان شاء الله د منافقینو صفاتونه وای ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلوا إلى شياطينهم إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصائك حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قوم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورت بقرہ سلور سیوا اولا ایسکی اثبات توحید پائی کی صلح یاتنو او آغا در بابونو بانی شاملو اول باب کی شلح یاتنو پائی کی بیان در فرق سلاسو دو دو فرقو صفت بیان کو داغی حکم در دی زینہ در درمی فرقی در زالینو بیان کئی د منافقینو اتم آیات نا او پدې کې د منافقینو ګڼ شمېر صفاتونه او دغه حکمونه بیانې او بیا دوه ډلو ته مثالونه بیانې د فارو د وضاحت دغه شخه تفصیل دغه وکي او دغه بیان نه خلک خبر شي ومن الناس من يقول آمنا بالله دې دې نظر می فرقې د منافقینو بیان د منافقینو بیان ګڼو آیاتونو کې کوي د پاره د دې چې د دې zarar او نقصان زیاتو په نسبت د کفارو باندې د کفارو د zarar نه خو هر چا ځان بچکاو ظاهری دشمن خو هغه دشمن ډیر سخت دی چې هغه تاسو راشه درشکي ظاهر د سرکینی او پاسی او پر د دشمن دی نو داغه نه ځان بچکول ډیر ګران کار دی دغه منافق د دې تکلیف زیاتو پیغمبر پاک مسلمانانو ته دغه د دې ډیرو آیاتونو کې د دې نقصان بیانې منتا دا منافقان په کوم وخت پیدا شو دا په نورو متونو کې نو دا دې امت کې الله پیدا کړی دی بېمانه او دا چې نبی عليه الصلاه والسلام کله مدینه منوره ته لال ما مخه اصول کې ویلو کې نو منافقینو بیان کړ نو تاج دا عبد الله ابن ابي ابن سلول په سر باندې خته دو والو مشر جوڑے دو والاو دا مدینی منورے او چه نبی علیہ السلام پدا ہوا کہ آغا لال نو ټول خلق پا استقبال او پا تعظیم دا نبی علیہ السلام مانے رالل ناغے گورا زدیا لاکے زیما اسیدن کے زیما تاج پوشی نمبر زماو ایو مسافر دا بل زین راغے دا مکینا او عزت اغت خلق ورکا خواغو خیارو دا سکار شورو کو چیرک ظاهری دشمنی کې رټول خلق د سره مخالف کیږي نو دا چې کار شروع کو ظاهر کی اوس عملګرتیا او باطنی کې اوس د دشمنی شروع شو د دې چې یرا حزما سو خلافونه کی نو جال ابو سره روان شو او سمیدان به چلال ملګری به تیار کړ هغه به واپس کړ وی مړه دې زمنګ په خبره عمل نه کوي زمنګ خبره نه مني دارنګي چاردا به گزار کړو ور سره وګوره وي په چاردا کې خوشریک دي په موږ صف کې به سره ولالو په بیمار پرسه تپوس کې به سره حاضرو او نو چې کله داسې پروګرامونه براتلل نو په بیبیو د دغه ملګرو الزامات نور کافرو نو لګولي دا به دی به ایمان لګولو بیبی عائشه باندې الزام دا صحابي سره چې پاتشي وا د وجه د سوزنه چا قضای حاجت تتلوا او دسماتی تا او چا غر آدلا نو قافلہ تلوا نو نبی علیہ السلام صحابی سان کرے او کسا سامان پادشو ازان سے بیرا رالے تفسیری واقعہ صورت نور کی نشاءاللہ راضی بیا نو آغا کافر منافقین و مشعور اکلا اچھتا دے آئیشے دا نبی علیہ السلام بی بی نفلانی صحابی صلی اللہ رو ازکا او تا پادشو ہوا الزامات اغیل گولیو په صحابه الزامات دی منافقانو لګولو زکه چې دا غي zarar زیات او دا غي صفاتونه بیان ډیر ومن الناس من یقول آمنا بالله یو صفات د منافق چې په خله وي زه مؤمن یم آمنا من ایمان اورې ده دویم صفات په خله مؤمن او په زړه کې ګوره ایمان نشته پخلی ظاهری ایمان فیدا نور کئی چې د انسان په زړه کې ایمان نه ای عقیده سم نه ای دوی منافق دو کباز دی یخادعون الله والذین آمنوا دی دا الله سلام دوک کئی او د مؤمنان مخلوق سلام دوک کئی الله سره دوکی دا څه کئی چې لس روپی دی او د لس نسل جوړی الله تا څنګه ویلک دا ها په دې کس باندې 100 روپۍ دي او دې ملش غریب دي سشته ده نو نو دا 100 روپۍ با په څو کسانو تقسیم کو په 100 کسانو 100 کسان به کینو دي الکه ما تا ته در بخله هغه ما تا ته در بخله او ما تا ته چې په 100 کسانو ویشي نو 10 10 100 دا د 100 نه ما دا 100 جوړې شوې 100 جوړې شوې دا دوکان نه دا دوکان خو هغه ماشومم نه مني تا یو ماشوم لا لس روپی ورکا لزلا او ماشوم پیسی والا ویراکا فالا راکا والا راکا اخر کې بچو سره پیسې مدرته لاس بس دین هغه معشوم مو لاس دی او الله سره د لاسونه سل جوړه حداد وکا کې یا دکان تلار شي باپار تجارت کې کوټه شه دی پسې قیمت باندې خرج ک او وی وا مال داسه ته کمی خلکو سو وکړو دا سوفیانی دا خو ته دوکه کیږي وای دا طالب مولا دې سر دوکه کیږي او مال دوکه دې ځان سره وکړه ځان دې تباہ ک دوکه باز شوی دوکه بازی نه خدا چا دا دا منافق حدیث کې مرضی المؤمن غر کریم والفاسق حب لئیم منافق مومن ساده سوچ دی نه تجربه کار دی تجربه چې چاو ته سی به دا سم سړی دی مړه زما غوندې صوفی یک نه سړی دی ساده او منافق بدکار بدچلنا او تجربه کار دی یوارو که سړی ما داسه تجربې راځي چې په سیم ملاو کوم ها ډېر علما په سیم لاو نکړه لشکر ور کې داسه مړه دا کول غواړي دا لاله غریبانان چې پوهیږي نه لري ته بیا رسولي ها غریبانان نو دوکا دا د منافق سره یو خادون الله دوکا کوي دا الله سره مخلوق سره ها بل صفت د منافق دا ده فی قلوبهم مرض د دې پړونو کې مرض ده مرض د سره مرض د عداوت ته د مسلمانانو سره صحابه څنګه دشمنی و او د پیغمبر سره بېمانو دارنګي مرض د لالچ دی دې چې کم دی کې لالچ دی کنه هغه ځنه دی ځان نه سي لالچ دی حسد دی دارنګي مرض دی د بی دیني حاضر مرضونو د پړ کې راغلي دی بیمار شوی دی او چې انسان د بیماری په کین سربانه ولګي ناغه بیا هغه جراثیم نږي دا غلطه جراثیم کو شي وي د لالچ او د حسد دارنګي بل صفت د منافق سره حبی ماکانو یک زیبون چه دا دروغ جن دی دروغ باوی سخت دروغ ای چه نس خبرت دروغ ایو قسم دی قسم دی والله بالله والله بالله چه دا ریر که و امر دا دخیدارا خالب کونم قسم نکی او دی پر نس خبر قسم کی قسم دی علا که قسم باو که و قسم نو چه قسمون با در تاو کما تیرا کار دا سیده باز واسطا پا قسم اعتبار نشتا یارا او بل صفت د منافق دا دی لا تفسدوا فی الارض دی با فساد کئی دا فسادی ری سخت مفسد دی دی چه کم سی کی دا فساد کاری دی دا فساد زیتا نزدیکی لوی مفسد دی دا با ایمانا بل صفت دا دی آمنو کما آمن الناس کما آمن السفہا نیکانو خلقو تا حق پرستو تا صحابو تا نسبت دا بیوقفتیا کئی او دا انا علماء بی بیوقف ری نا صحابانو اغا داسیو مر اغی پس پوئی دا چکل علماء حق پرستو تا نسبت دا بیوقفتیا او کی نسبت دا بیوقفتیا دادم منافقانو کار دے دارنگی چه مومنانو سر ویزا لقل لذین آمنو قالو آمننا دا بیمانا چه مومنانو سر لار جزو گر مومنیم ستاغون دیک لکه ستاغون دیکار کو جی بالکل یو یو اس پر واچونه کې زموږ ستاسو جی فرق نشتا او د خلکو سب باز داسې کرنے بالکل آمنا سلمنا وایزا بل چلار شي د غلطو خلکو سره جی ګره موږ ستاسو یو دا خواشه کله کله کله موږ داسې کله یو خاطه خوا معلومات کو ان معاکم موږ تاسو سره د منافق کار داره په دو بیړو باندې بخپګ دي پښتانه وای کنه ویلګه په دو بیړو باندې خپل مقدا په یو بیړې باندې پکې دا الکه یو ورور سره ودرېګا د یو کس سره ودرېګا ها یو دوله غالمو حدیث کې مراجی من کان ذل وجهین فی دنیا کان ذل وجهین فی النار څوک چې دو مخې موږ ته پښتو کې دو مخې وایو دو مخې چې څوک دنیا کې نو هغه په دو مخې په آخرت کې یعنی آخرت کې به د ور د ځي فنار به بل صفت د منافق داله چې دی به ټوکی کوي ها دی به ټوکی کوي حق پرستو پورې مؤمنانو پورې انما نحنو مستهزئون او دا ټوکی صفت موږ اصولو کې ویلو دا ټوکی مسخره اشاره رزی پوندی دا صفت د چا دی دا د بېمانو منافقانو دی د کفارو دی بل صفت دا دی چې دیبا د دنیا سيزونه غوړه کوي دیبا گمراهی غوړه کوي اولائک الذین اشتروا الضلاله بالهدى دای غوړه کوي دانه چې د اهلی گمراهی لره اغه معنا اوس پاتې دا موږ پرون چې ویلو د فعل مثال د بیل له فعل هچ کلا متوجی شي اغه سستا چاغه د اجسامو نه نه به بد جسمیت معنا د فعل کې او چې کلا لکه اشتریت الفرس بالدراهم واغستما اصل را پروپو باندې نو اصل دا اجسامو نه دی نو معنا اغستل ما واغستا دا غټ اصل اټه تنه دا خصورب دی پیسې مې ورکړې مې د پلینونو او چې کله فعل متوجی شي غیر اجسامو ته نو بیا به ال تکي معنا د جسمیت نه کې اشتروا الزلاله هغه چې دی واغستا گمراهی لره نو گمراهی ښکار نه نو گمراهی جسم نشته گمراهی چالیدلې ده چاله کړه که چې دغه سره سره کو نه نه گمراهی ښکار نه دلته کې معنا اغستل باندې کې او ته معنا بچا سره کې غورا کړه پسند کړه او دا به تاسو لږ دازم زه ان شاء الله ډیر زینو کې به قران کې تاسو لږ فائدہ درکې فعل په باب د متعلق سره معنا بدلې چې د فعل نسبت داسې ستوسی او شی چاغه د اجسامو نه جسمیت معنا به کې لکه ما په ویلو قام زید قام زید زید ولال نه قامت السوق او دا وجه زید چې بازار ولال نه کرا دی بازار رواج د بازار په دې دارنګي اشتریت الفرس بالدراهم اغستل شو جسمیت ته متوجه شوی او چې غیر جسمیت شي لکه اشتروا الظلام بیا معنا سری پسند کولی غره کولی دارنګي لا تشترو بیاات سمنن اشتروا بیاات الله سمن قلیلا واځي کی غره کده خلقو واغسد خلقو پایتونو د الله نوایتون د الله خو لخکاری پلاس کړه چې نوولې شي آیات د الله نا غره کده خلقو د الله کتابه پرې خو دو او دنیاي پسند کړه گمراهی ها هدایت پرې هو دو او گمراهی پسند کړه هغه خوخه کړه او قانون دا دی اغستل د هغه سزوی چې خلک پسند کی هغه خلک غوړه کی ای زدا موبایل علم دا الا اغستل لازم چې دې ز اول سکما خوخکم وی ګورم اول اصلا خوخه او جی بالکل می خوخره نو چې خوښ دې کو نو رسته بیا اغستل ال راضی چې اغست کیول پسند کی اشتروا الضلال بالهدى بالهدى اغه هدایت اهدنا هدل للمتقین اولئک علی هدى من ربهم او زی خپل خبره باندې پر مخ ته بتل اور اشاره کې ذالک الكتاب لار ببی هدل للمتقین اولائک علا اعظم من ربهم اولائک الذین اشتروا الضلال بالهدى اغه د هدایت چې د الله کتاب هغه پرې خودو او د گمراهی سیده پسند غواړه ننم خلکو د الله کتاب پرې خره او د گمراهی سیده پسند کړی دي او هغه غواړي کوي سو غانی وري سو نور به حیا نه کوي سو سکه او د الله کتاب پما رب تجارتهم نو دغه صفت بل د منافقینو نو چې سپوتونه پکړالل دا یو په خلې مؤمن دی پړکې نشتا دوکه باز دی مرزي دی دروغ جن دی مفسد دی مؤمنانو سره مؤمن دی کافرو سره کافر دی ا توکي کونګري مؤمنانو پوري حاصل دا چې دنیا یې غوړه کړه گمراهي غوړه پسند کړه په دینو په قران او په توحید یاره حکمونه سړي یا دومره بیکاره ده دومره بېمانه ده نو اوس حکمونه و ما هم بمؤمنین دا سن مؤمنان دی الله او کده ځان ته امن نه وي و ما هم بمؤمنین یو حکم پیوري کوي و ما هم دا مؤمنان دی ستا پولیس خو مؤمن دی امن نه وي والله وی دا مومنان دی زما په نس باندې یا مومنان دلنا لکی ایمان نشه په خلی ایمان سم معتبر دی دویم وما شعورون دین پوی ا شعورم پکې نشتا شعور او عقل کې فرق دی عقل دی ته وی چې په انجام داغه انسان پویږي غلم دې سنبال کړه راشد دن نکړه کوړتا خمبه کې روا چولا انجام دې دادې چې دا به لګ لګ د خمبې نه رالم ماشين ته وړم دا وړکوم او دا به خورم شخص په کې راځي خو شو انجام دې دادې او شور دې ته وي چې په ظاهر سره پویږي خو په انجام نه پویږي په هر باندې بار واچوا اغه په دې نه پویږي چې دا بار سره فارولم نو پوی چې انجام دې بار سره پویږي خر نه هو په دې پویږي مخه ته وبدي مخه ته غور دې پاغه باندې ورولا په شا زور کوي کتر ډیرم دي کی اورګه خوا په شا زور کوي ظاهر اوس نقصان دې کنه سیزل کوي ظاهر نقصان دې وبدي نو الله وی چې په ظاهر اخر پویږي حیوان خو منافقا تاکه ته خر غوندم عقل نشتا چې په ظاهر هم پوینه ظاهر غلط کارونه کې گمراهی وره کې استهزاء کې دروغ وې فساد کې دوکي کې ود خلنم لاندې شورم دې کې نشته چې ظاهر جهنم ته روانه ته ور دي اسيزونو اسباب مها مختاله جهنم را روان دي نو هغه خلک چې مها مو ګوري چې ور دي مها مو ګوري وبدي نو هغه نو ورځي او ته خو ګوره چې مال او پدې سزا نقصان ملایويږي او په ظاهرم ته پوهنه ته خود خنم لاندې و ما يشعرون ولكن لا يشعرون په ظاهرم الله دې پوهیني بل حکم ادارې وله عذاب الیم ال عذاب دردناک وي د کافرو د پاره عذاب وي وله عذاب نظیم ال بلوی عذاب وي دل داونی چې ال بلوی عذاب وي عذاب خو به اسم لوی خدا سے عذاب ورکم منافق لا علیم دردناک بئی دیو په عزت دردمن کوم زکه چې د مؤمنان دردمن کړو د د په وجه مؤمن ته ډیر درد رسیدلی او ډیر تکلیف وته رسیدلی او نو الله وی دا سے عذاب ورکم لوی خو به اسمی خدای و پاغیز دردمن کوم و منافق دردمن کیږي وا بل ها حکم د منافق داده ولکن لا یشعرون سن پوهنلی د خر غوندې عقلم بګی نشتا شعورم بګی نشتا خنم لاندې دی الله وي ولکن لا یعلمو لیکن دی پویم ندی پانجام ظاهرم پویږي نه پانجامم نه پویږي په دینم نه پویږي اگر کزان ته ډیر دیندار وي الله وي ولکن لا یعلمون مؤمنانو په وي نه مسلمانانو رازونه فاش کوي کفار وتا بل حکم ایداد چه ويمدهم في طغيانهم يعمهو دا حیران دی پریشان دی چې چا په روان شم کومه لار اختیار کم منافق دی حیران او پریشان بې ایمان دی او د منافق بل حکم دا دی اے کار غلط وو نو ما کانو مهتدین الله په هدایت دیني دی دا به هدایت دی دی په سم لار روان نه دی ځکه په خلی ویلو آمنا بالله نو پاخیر که اللہ وی وما کانو مغتدین دیر ایسی ایمان ایمان ہوئی نو دی پا سمل آردوان لی پا کم حالت که ازا کان فی حاضر فیل کرج دی پا دی کارونو بانی مبتلائی دوکی کئی فسادون کئی نقصانون کئی ٹوکی کئی گمرائی غورا کئی ما کانو مغتدین پا سمل آردوان لی اللہ وی کدی زان تردیر دی ہدایت نسبت کئی وما کانو او مومنان جلی اولائی کالا ودمر ربهم وما كانوا مهتدين د دې او دا غي موازنه وکړو کافر خلال تبا شو خو مو خو منافق دا غلم باخوره وما كانوا مهتدين دې خو زه مؤمنه زه خو جهادونو کوم زه خو دا کوم منزور کوم الله وما كانوا مهتدين چې دا کارونه کې نو ته په هدایت نه تلل نشمون دې دا حکمونه بیان کړو او صفاتونه بیانې ورسره ورسره منور د دې صفات ان شاء الله بیانوم ومن الناس او من لولو من د پاد تبعیز دې ټول خلق منافقان نه دیغه بعض پر خلکو کې بداسه ناکاره کیږي الله من د تبعیز پاره ومن الناس بعض ذا خلقنا سود يقولوا جوائي پخلي آمنا بالله منگی مان دولي پالا بالله پا توحید دالا اسباد توحید بالله پا يوالي دالا و باليوم الآخر پا رزد آخر گورا بالله پا يوالي دالا او رسالت پی زمنن قیاس کا باليوم الآخر اسباد قیامت او صداقت دو قرآن پی سکا قیاس کا زمنن ذکر کا دو ذکر کو دے پی قیاس کا وما هم بمؤمنین او ندید مؤمنان ندید ایمان رون کی تویدہ ولی مؤمنان ندید اخو پخپلوی چی آمن اللہ و جدد خلیل اعتبار نشتا وما هم بمؤمنین ندید مؤمنان عند اللہ فنزد اللہ یومانا وما هم بمؤمنین ندید مؤمنان فی القلب لکی پخلی مؤمن دی خپلکی ایمان نشتا د دې تایید ګورې تاسو سورته مائده یو سل وی خیات چې څنګه مؤمنان دي یا خو سان ته وي نو سورته مائده کې شپږم سي پارا آیات نمبر 41 ګورې یو سل وی یا ایو الرسول لا یعذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وایمن ایمان له په خلخلو باندې ولم تؤمن قلوبهم یقین نه کړی الله وای دا غی زړونو زړکی ایمان نشتا پخلی ایمان معتبر نه دی ښه چې لکه نه ولم تؤمن قلوبهم او نه دی ایمان وروله دا غی زړونو وما هم بمؤمنین سره فل قلب دا لنګ سورته حجرات وګوره تاسو نه دی داخل شوه دا غی زړونو ته ایمان پخلے کدے دیر زانتا مومن وی اللہ پڑکی سورتی حجرات سورتی حجرات شپگشتم سپارا آیات نمبر دے 14 قالت الاعراب آمنا قل لم تعلمو قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنو ولیکن قولو اسلمنا وای باندې چا مونږ ایمان اورلې دې قولوا پیغمبر لم تؤمنو تاسو ایمان نه اورلې عمل مراغله وای کني وی چې زی یاد ما یاد پته نه لګي مو خو عام د منافقانو صفاتونه کوي هغه بارو کو ته باته وکړه لوي خان الله چې ما یاد الک مونږ عام خبره کو دې کني وی چې ما یاد څوک من مده زینا سوراغله رومال کوګو ضرورت دې ماته هغه زینا وکړه ته په خندا شولا نو ته غلې نه اوس ماته په خندا شو الګه موږ عام بیان کو کما کېو کتا کېو قبول کی هغه نه چما یاد الګه دا خدای موږ سبق دی قال دل اعراب امنا وای باند چان امنا منګي مان اورې ورته موږ با هر صفت باندې رکھتو ما کې کتا کې قبول کی موږ عام ما ته خدای ګوارې کدا چا پر د چا نوم ناراض ما دا صفت پته لګي موږ عام خبرو چې چا کې یو صفت وي مړه دا ما یاد ته چا یاد کړې دا خبره شیخ القرآن توبه لستله و یو طالب بستره غسته و روان نو دا پنجپیر اغا عوامم قرآن سره تچ دی بلو سپیکر روری دا سی دا علماء در سنو کی ناسی نو امیان دی خوکویی گی ماشاءاللہ سلگ دی پتی که موی کار کاو تعلیم مولی مشر سره و سم اغا بوداشتا ویمان طالب سکه اوچه زم ویمان چوالی تلاشا ما پتی که گوٹ کاو خرچره سره نشته او چشتا وی مال کور کې څه تکلیف دی او چې نه اسه برابر نماز یې سلام غلې شي ما چې نه نه او چې را نن دوی مدرې مرز ده او دا شیخ سي ما په سلام یې یاد سام چاو ته زه یاد کړې ما اره خبره امال را تا وي اره خبره مال را تا وي او ما ته ګوري زه پوېږم چې دا ټول ما یادې بل خبره نه کې بغیر زبانه وی ما چې بچي کوم زور شورو دی او چو سلو توبہ تانا یادے خواہ توبہ کی دو منافقانو صفتو نشتا ویشی نانا دا چا ایما چا کتے یاد کرے خود جرم مدرکو دا چوزو ویزان سے میرا روان کا تاریو بسرا اور سرا دا دیکی شیخ سیب تفریق اکلا ہاں ایما چلتا بسرا کی دا راہ ملاو شو ایما وطوی شیخ سیب دا تالیب پی جانے ویشی نا ویچو نمی درزی ایما چا پی جانے میں نمی لکم نینا دا دی ہوں دور پیجنم چا غزے کی ناستی سر دریم سلوڑم صف کی ناستی دور پیجنم اما دیو چا تغور تا زمانے چا غنی پیجنی تا بے سلام علی جمعہ تزا شاو علیکم جمعہ تا آگلے زاق جمعہ تا بیا شیخ سے مات اما تاوی چو والی وی آزمی دار اما تاوی اما اور تاوی چی جیدہ سرے طالب روانو کلی تا تا اما چالک والی وہ چھ بس یہ نن ریم اور شیخ ما پسے شوی دی او چا یاد کرے ہم ارا خبر او مال راتا ہوئی ارا خبر او مال راتا ہوئی وہی ما چ توبہ شروع دا ہاں شیخ سے وہی ما اور تو خدے کو کد دپا حالت پویا نم چ دے سنگ دے کم دے دے کم کھڑی دے پتہ نہیں سن ہوندا سے پتہ نہ خبر تعالی ملک فنیما ہو معلومی کی دا چ دے دے منافقین سی پتون مجموعہ گر دے لے لو ټول سے پتون پدے کی موجودو نو پکار دا چې ځان اصلاح وکړي دا غا صفاتونه د ځان نه لری کی او په ځان په خپل خلک خبر کا د څه چې پټ پاتې شوی چې دا ما کې شته چاله ویم نو نو ځان به وباسم او چې دا د شنو په ځان د ښکارا کې چې ما کې دا شته او ما په څه لګیاله نو ګوره دا چې حالتونه راځي به ګوره خاص نه چې قالت الله رب امننا زکه د منافقانو صفاتونه ارچا کې شته منګ هم تخلاص نه الله دې منګ تخلاص کی ذکر دا اچا کی موجود دی اول ظالم یادم چھ ماکہ مشتا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا وای بند چان من گمان رولے ولو قلوا پیغمبر لم تؤمنوا تاسو ایمان دے رولے ولیکن قولوا اس پخلے وای من گمان اللہ وے لم تؤمنوا تاسو مومنان اے دزلنا ولیکن قولوا لیکن وای تاسو اسلمنا من اسلام رولے دے پخلے ولما يدخل الايمان في قلوبكم لكن ده دن شوی ایمان تاسو په زړونو کې زړګي دي ایمان نشته دا تایداد ځان سدلی کا دا بزه بیا نه ملایويږي ولما يدخل الايمان في قلوبكم او نه ده داخل شوی ایمان تاسو په لونو کې سوې دي بخیر علی یار څنګه چلو شو درسم مطلب دعا بو کو نور بزنی سارے دوسرا دعا کو خدا گن صفتنا د منافقینو بیانې او دغه ګنش میره حکمونه ومن الناس بعض خلکونه سودی چوای پخلی آمنا بالله وبالیوم الاخر توحید رسالت په قیاس کې جنرال ذکر کړي وبالیوم الاخر فورز د اخر میمان اوره او صداقت د قران اغا یو ذکر کړي بل په قیاس کړي دوی ذکر کړو مقاصد کړي او دوی په قیاس کړو وما هم بمؤمنین او ندی دی مومنان مومنان ندی تائیدات منگو خود دلنا یخادعون اللہ دو ککی دید اللہ سرا باب مفاعلہ دفارد جانبین رازی نو دو ککی دید اللہ سرا کئی اللہ دیس را دو ککی نا دل تکی باب مفاعلہ مزید پماند مجرد سر دی یخدعون اللہ د دوکه کې دا الله سزا او الله به سزا د دوکې دی لور کوي رستو راځي د دوکه کې دا الله یا حزب د مضاف سره یخادعون رسول الله دوکه کې پیغمبر دا الله سزا الله سزا نشو کوله د پیغمبر دا الله سزا کې پیغمبر دا الله بندو بند سره دوکه کې یا یخادعون الله دوکه کې دا الله سزا په خپل خیال امام راضي ترجمه کوي فیزامهم په خپل خیال خیال د دې دا چې موږ دوکه وکړه حالان کې هغه دې نقصان وکړ ولذینا کسانو سره مونږ چې مان وروړې و ما یخدون دې دوکه نه کې اعلان فسهم مگر خپل ځان نو سره سزا د دوکي په دې راځي و ما یشعرون او دې نه پوي و ما یشعرون د شور بیان مې ته وکړه د عقل او د شور ظاهر هم نه پوي په ظاهر پوي نه دي فی قلوبهم ثابت دې د دې پونو کې مرض کم مرض لالچ حسد بغض و کینا دنیای اغراض عزتونا فزادهم الله مرضا نزیاتی دیر اللہ دا مرض فزادهم الله مرضا زیاته دیلر الله مرزن دا مرز زیاته دیلر الله دا مرز یا زیاد دی کی دیلر الله دا مرز جمله دعاییه دا زیاد دی کی دیلر الله دا مرز الله وی زدی دا بیماری ری پون ک نورم زیاته شي فزادتهم رجسن الی رجسهم سوره توبه یوصل پنځشتم آیات وګوره 125 فزادتهم رجسن الی رجسهم یاتې دلر غند سرت غندونو زدینا زدی کډیل وی غندونو پراتی دی منافق د کو کته دنه غنده فزادتهم فزادهم ګوره فوراً زمانه چې اوس بیان راکاو نو دا بیان پدې چې مولانا صاحب په احکام او د شریعت د منډی باندې باسو کی چې تخپل مسلې د لال نشه توحید ته چاو د سوي اسنه چې تخپل خلکو ډیرو مادو شیب علیہ السلام معلوم به غ توحید بیان کړو د منډی مقصد بدای کدا الله یواله و منم شرک برت کوم کدا دواله خبرې نه نو منډی څه فائدہ تجارتونو او به دا یو احکام بیان کړو پوه نو دا د خلکو کې مرزونه پراته دي اغه فوکسې خبره کې نو چتا فزادهم الک دا خبره عالم تصدق کې چې پدې به کې په بل باندې کې پدې به کې فزادهم ذاتې دیلر الله مرز یا زیادګي دیلر الله دا مرز حافظ ابن کثیر ترجمه کړی دا اغه مرز دریا ریاکاری ولهم عذاب الیم اغه دیلر عذاب دې دمناک دردمن عذاب بول کو مومنان سخت دردمن کری دی بیمار کالو یغزیمون و سبب دائی چه دی دروغ و یو دروغ کئی دا سخت دروغ جن دی گورا کذب صفت دو وینا راجی او فعل صفت دو ها کذب صفت دو قول او دو فعل دوالو راجی نمانگ ترجمه دا سکو بیمار کالو یغزیمون و سبب دائی چه دی دروغ و یو دروغ کئی منافق دو دروغ کارم کئی منافق د دروغ وینام کوي وینایم د دروغ کاریم په دروغ دیم د دروغ د دروغ پیدا دی نو دروغ لا پیدا دی بما کانو یغزمون وای ذاکر لهم کله چې ویل چې منافقین دا لا تفسدوا فساد مکوي په لار د پزمکه کې فساد ولې کې پزمکه کې فخر اولو د شرکیات او د بدعات چکل یوزه کې امن راغې د توحید او د سنت کار یوځه کې شروع شو آځه کې فساد والے پیلاوي فساد راځي چې خلق منه شي دا اصل مسلې د توحید نه خلق منه شي د قران او د سنت په نور مسلې شروع کی الک فاتحه امام بس کیږي کې نه کیږي الک امین بل چار جایز الک ادم صلی الله علیه و آله کې نه اصل مسلا چې خلق شرکیات او کفریاتو کې پروت دی هغه یې رکړه ا دې پرې خدا او په نورو فروعاتو مسلو باندې مبتلا شوي وای ذاکر لهم لا تمجدوا فی الارض کلا چې ویل شي دې منافقین ته فساد مکوې پدمکه کې پاولې دلو د ګنا اولې ګنا ته شرکیات او ته قالوا انما الک ذاکر ولیک فساد جمو خو اصلاح کو انما یقینا منغا مسلحون اصلاح کون کیو من مسلحان ګوره کای بخکار فساد او یو من مسلمان یو من اصلاح کو هغه شیطان بې ایمانه قسم نو کړي چې هغه فساد لټاو او قسم کوي چې زه اصلاح کوم سوره اعراف 21 نمبر آیات وګورئ وقاسمهما انی لکما لمن الناسحین قسم وک شیطان دې دوالو تا چې بشک زه تاسو د دوالو د پاره خیر خواونه قسم شیطان چاته کوي ها بابا آدم بی بی آواز استاسو خیر خواهی ما خیر خواهو که بد خواهو اینی لکوما لمن الناسحین دارنگی صورت یوسف یو لسم آیاتو گو رئی صورت یوسف دو لسم سپارا آیات نمبر دو لسم یو لسم دو لسم پارا آیات نمبر یو لسم روند یوسف علیہ السلام سوئے قالوا يا بنا ما لك لا تمنى على يوسف سلمنگلرا چماندا نگد منگلرا پو یوسف علیہ السلام و انا له لناصحون او منگ یذلرا خامخاد خیر خواونا یوسف علیہ السلام رونا د خپل یوسف د پاره د پاره خیر خواو ک بد خواو و ویلی ول جوس کوله کوته گزارو جامع دی اوکلے د ملک رکاو پشر مخانے ماتاو پا قافلی والا پا کوٹو پیسو ہی خرساو آن حقیقت کے کارو نیداو ظاہر کے خلقو توی انا لہو لناسہو من خود دے خیر خوایو اسم ستا دوی نکتے گے بھئی آخر نمال داخل ملیسے خود منگ دا سب تاج دے لا انما نحنو مسلحون مومن یو کم درشم آیات چکل فرعون بیمان بیان کئی فرعون یو کم درشم آیات در صورت مومن فرعون سوئے در رجل مومن پا مقابل کے یا قومی ما اہدکم الا سبیل الرشاد ما اہدکم نخیم تاسوتا مگ اللہ رسی نو فرعون سی لار خود لبیمانا کاہو در شرق او در کفر پا لار خرک روانا ہو دو سم غلط لار خی او منگ اصلاح کو علا خبر سے خلقو انہم بشک دا منافقان جدی مل مفسدون دار فساد کو ان کی اللہ لوی مفسد دا منافق دے او دا سی فساد بکی دو سواش پگم آیات دی صورتو گورے لیو لیکن حرسا والنسلا دالی فساد نرے وصافی ہاں وتولا سنگ دے وصا لیبسد فیہا دو سوا اوم آیات دی صورت بقری اگوری وسا ویدہ تولا سافل آت لیبسد فیہا کلا چوگر دی سادخانا کوشش کے پر مکہ کے دیر پارا چھ فساد کی دیر مکہ کے ویو لکل حر سوا نسل او حلاکی فسل او نسل دمو منانو فسن بتواکے نسل بتواکے واللہ لا يحب الفساد او اللہ من نکی دا فساد گرو سرا سوک لی مفسدی اللہ دا مفسد سر من نکی ولیکن اللہ اشعرون لیکن دین پوئیگی منافق کل پوئیگی پزاہرم پوئینا دے ویزا کل لهم کلا چویلی جی دی منافقین ہوتا آمین ایمان نوڑے کما آمن الناسو لکا سنگا چی ایمان نوڑے کاف للتعلیل کاف کما کے دا کاف للتعلیل لے نور ایمانی مفسرین کئی خواسان دا کاف للتعلیل ایمان نوڑے کما لما آمن الناس وجہ دا گئی نا چی ایمان نوڑے صحابو ناس ابن جریر ترجمہ کے اے صحابہ صحابو گند ایمان روڑے دا سی ایمان روڑے لکا سنگ جے صحابو ایمان روڑے یا آمینو کما آمن الناس آمینو ایمانا مثل ایمان الناس ایمان روڑے ایمان پشاند دی ایمان دا خلقو چکا پماند مصدر شے آمینو ایمانا مثل ایمان الناس ایمان روڑے پشانت دی ایمان دا خلقو خلقو نمرا صحابہ دا صحابو گن دی ایمان اللہ وی رولے نزمنگا دا ایمان دا پارے دا صحابو ایمان معیار کا کستاسو ایمان دا صحابو گن دی ایمان خوٹک دا فا ان آمنو بمسلما آمنتم فقد اہتدو دا دی سپارے اول پاخر کی رازی فا ان آمنو بمسلما آمنتم فقد اهتدوا کدی خلق ایمان نوڑو پشان ایمان تاسو صاحب او پد قران نو پد پیغمبر نو فقد اهتدوا هدایت یافته بشی هدایت بمومی اكو دای غند نوڑو ګره په هدایت ندی نو چول د صحابو ایمان ته خلق بد نسبت کئ چې صحابو دا کلی د ایمان برابر دی د ایمان صحیح دی سوک صحابو تا بد نسبت کی آئے کے رسن نے ایمان نشتا صحابو بانے طور لگئے پس صحابو نقصان نے خلقو تا بیانے دسن نہ دے مومن نہ دے او دے ہدایت بانے نہ دے فائنا منو بمثل ما منتم فقدے دا دو ایمان نوڑے گرہ سڑے چے یو کار کئی نو دو وجہ دے علتنا علک اداکار کوم علم کوم ولی کوم لار میں عالم دے غر جماعت دے کتب خانه دا چه دارا تا پاتیش دی وجه نکو میرا اصبا خاشال شی کتا کار میونو کو نم آو نو ایمان رو رئے دو وجه دا صحابو گند صحابو دو وجه نم ایمان رو رئے چاگر تھوڑا محنت کرے رئے سم نو کوشش کرے چه علم کے نو دے علم کم سے کم یو مقصدو پی جنا دا پکی یو علت را لے او مقصد دا اللہ رضا دا پکی راولا فائن آمنو بمثل ما آمنتوم اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا وايدي المؤمن من ایمان رو كما امن السفال کچی مانو له بيو قبول نو منافق بسوي د بيو قبول غند ایمان من رو د سنگ بيو قبول رولې صحابه ته بد نسبت کوي الا خبر سے خلقو انهم بشک دي جری هم السفال د بيو قوف ولكن لا يعلمون لكن دين پوي دي پوي ني دي الله وي ولكن لا يعلمون لكن دين پوي واذا لقبل صفات كلا چويلي جيا كسانتا صحابه ته بد نسبت کوي اوس مه صحابه بدت کړي صحابه دا کړي صحابه دا کړي دي خیانت کړي رابش ان شاء الله زب صفوات دا به ایمانو کتابونه خيم او زب مستقل دا غي به جوابونه کوم چې زمنګ په صحابه ډورو نقصان نشته دنیا نه تدری او قران دا غي صفایي موږ ته بیان کړي چې ګوره ما پاک لري الله وي رضی الله عنه ورضوا عنه الله عزت نه رضا نو صحابونه هغه زمانه رضا وو لقد عفانكم الله وي زماده قسمي ما د صحابونه معافي کړی دا فافانهم تاسو مت معافي کوي پیغمبر ته مت معافي کوا عف الله عنكم معافي کړی الله تاسو نه وتبعوا رضوان الله اې دا الله د حکمونو تابع شو وکذالک جعلناکم امه وسطا تاسو الله ما یو ټولګه ګرځولې د دین لپاره لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره زت رضایما زما د قسمی زت رضایم د صحابهونه او بیا هغه صحابه چې هغه تاسو ته بیعت کاو پاره کې یو صحابي حضرت عثمان هم وو چې په عثمان خلق الزام لګی چې د خائنو او دې داو دې باغیو دې بدنظم او داو داو الله وی لقد رضی الله عن المؤمنین زما د قسمی زت راضی ما د مؤمنانو نه لام په قد او قد په ماضی تحقیق قسمیه مانا پیدا کړي الله ته ناراضی دې او دې زمانه خلق ته رضا نه دي ندي رضا حضرت صاد رضا ته دا الزامات لګي پاره او کومنګ د صحابه او صفائی بن بیان نکړه سبب دغه صحابه زمنګ په گریوان کې لاسه چي جو بې ایمانو زمنګ صفائی قران او حدیث کې بیان شوی و زمنګ باندې لان تعالویلې شو تاسو دغه صفائی ولې نه وکړي وسم یو سره باز مبلغین دا چې په دې زمانه کې هغه وی چې څوک صحابه ته د کفر نسبت کوي چې صحابه کافران دي نو هغه کس ته د کفر نسبت نشي کولای قطعی کافر دی چا هغه سړی ته د کفر نسبت نه کوي نو چا ته به کوي چې زما صحابه ته د کفر نسبت کوي او خیر تا کس ته د کفر نسبت مکوا چې چا صحابه ته تکبیر نسبت کړي لري هغه قطعی کافر دی دا هغه څه دلیل نشته او ما څه دلیل د قران او سنت شته بازرال صحابه دا کړی دي صحابه ته بد وي نو خیر دا کس ته بد مو وای ولی بد مو اهو قران ته بد ویلی دي قران عزت نه خوشاله ما عزت نه راضی ما زای تابعداری کړی زما هغه تابعداری کړی د پیغمبر ما معاف کړی دي دی وای نه هغه کا هغه بد او شفاعت قاضیال ذکری دي صافی ذکری چې یو مسلمان ته څوک د کفر نسبت کوي او پای کې کفر نه نو هغه سړي باندې دا خطو واپس کیږي پاغ باندې بیا هغه کافر دی څوک چې مسلمان ته سوې کافر وي صحابه بعینه مسلمانانو وکنو او داغي ایمان قران موږ ته ذکر کړي فئن امنو بمثل ما امنتم ها دا صحابه دا کړیو دا ډیر کتابونه خلکو لیکلي دي پیفلټ اشای کړی دي دارنګي فدی دعوتونو کې پیش کړي مبلغین علم دی دا کئی دا کئی نا نا نا زمان صحابه پاک خلقو ٹک دا گناہون اکڑی دا منگ نوائیو گناہون او نقصان اکڑیو خوچه یو پیر آغی توبه اخ کری دا بیا دا توبه نا رستو آغی بیا گناہ ندا کری دا پیغمبر مجلس که یو زنناس تی دا غزلون اللہ صفا کریو دی ایمان دا پارا صورت مجادل آخر کی چرازی دا غزلون اللہ صفا کریو د نور غندنو بیا اته یغه بي وقفو علا خبر چې نوم بشک دا سدي چي او مصطفى الله ته جواب مکو الله جواب کې دا بي وقف دي او تاسو جواب اون کې غره خير ده کنه بیا به خلق بد وي انهم مصطفى یقینا دا بي وقف ولک الله ال خبره په خپل میدان بکې خبره په خپل نه پرې د شیخ صاحب خبره او دا چې چا دې کې دا منډي جوړيږي هما پوهه چې دې خدا بیان ډیر کوي واغه چې کم صدر واغه ته وی دا به ز پوجو په دې خبره باندې و دې په دې احکام باندې باس کوي مې وره کده به حکم احکام خو به خود بیانو مو خو په دا کې دا هم بیانو مې شعیب علی السلام منډي والو ته تقریر کړو او هغه ته لومبه د دعوت د ایمان پېښ کړي یا قوم عبد الله مالکم من الہ غیر بیا اوفو الکیل پورا کې پیمانه لرا تل لرا بیا منځونو کې دا او کې مې سم هدا دې نه ا دې با کومه خبره چې د ذکره هغه خبر ارزه کې کې خپل کار باندې پرې دې الله وې تم وا ظلم الا حرف تنبیهیه دې خبر شي نوم بشکا دا منافقان چې صحابه او ته په نسبت کې بي وقوف دي او مصفها او دا دې بي وقوف الله وې ستا په نسبانه خلوي علامه دا ما په نسب بي وقوف دي بی وقوف دی الله وی زو ته بی وقوف ما الله کو دا غن په پد وانه خړې غړې لوي سړی دی الله مله بی وقوف دی الله بی وقوف دی الله وی بی وقوف دی الا انهم صفا او خبر دا دی بی وقوف خبر شه یا به تم یدا اخبرو سمرقند وی علامانا اخبرو خبر شه انهم صفا قسمه قسمه فتنه بروزی او په مختلف جماعتو مختلف رنگونو به پیدا کیږي پساابو نن پساابو بدوي سبا په انبياو بدوي هو داموي په انبياو پورې وي زمون پیغمبر همکي ژوندۍ پرې دا ها حداغه ژوندۍ پرې دا داو کا او داو کا نا پیچھے چھوڑو همکي دوستو لار شه د بني اسرائيل حالت ګورا نا ته بني اسرائيل ته الله لګلې ها دل خیال پکاري صحیح خبره چې افسو کوي ته هېدي کوه غلطه یو خبره سره کوي نو داغه خبره بسکه علما په ستړي او چې دا کار دی غلط کړی دی دا بیان دی غلط کړی دی الا انهم منصفا ولکن لا يعلمون لیکن دین پویږي وذالق الذين امنوا ما یو غلطه خبره وکړه زمانه په تاسو کې چې دا دلیل شته زبویم او دلیل یې کړی زب خپل خبره نه رجوع کوم واپس بشم خو زما صحابه په سوال سره بدوي وذالق الذين امنوا قالوا آمنا کلا چې مخامخ شي منافقان دا کسانو سره چې مان وروړي قالو وای جمو خو غره یو د هما سه په دې طریقه نه وکړي آمنا من مؤمنان یو من ګي مان وروړي دې یری د مؤمنان نو دې د مولایان نبی او نه غواړي دا خو زما یو کار یو پروګرام دی وایذا خلو الاشیاتینهم کلا چې دار شي ماشاءالله ته قرآن اوس نازلېږي ها هر موقع هر وخت سره به قرآن لګي شاولی الله وای وایذا خلو کلا چې لار شي دا منافقان لا شي دا نه جو سبکه مکه او مدینه کفار هغه تلی دي دا زمانه خلق بیا دی وایذا خلو کلا چې لار شي دا منافقان لا شي چا سو لار شي شیاطین قلو رؤسا او سرا رؤسا د شرک او د کفر شیاطین او رؤسا د شرک او د کفر ایجنټان د یهودو مشران قالوا وعد ان بشک من ما کوم تاسریو انما یقینا نحن منغیو مستاجون الک څنګه من سره تو واغه سلام زی راځي درس کو سره ناس نه مالی دلې نه نه نه مر انما نحن مستاجون دا موږ دې لپاره زو چې داغه حالت معلومو ټوکی کون کی هغه پوره سو خو سره کینو بیا ته پاسو چې نقصان پکې انما نحن مستاجون بشک موږ ټوکی کون کی مؤمنان پوره الله وی الله یا استاجوم الله سزا ټوکبور کی بیم دی تا الله وی د سبه ټوکی کوي دا نه چې الله هم ټوکی دی پسې کوي دا ذکر د فعل او مراد تینا اصل او سزا د فعل او دا غن صورتونو کې د بیان د شورا نورو کې جزاء او سیاتن سیاتن سزا د بدې بدره پشاندای منګ ټوکی کون کیو او دا ټوکی صفات دا چا دی الله یستهزئ بهم دا معنا اونو کې چې الله ټوکی کوي دی پورې لرو نه مزه سه موجود دی الله ټوکی کوي دی خلکو پورې ها ټوکی خصيفت دی که بد دی خره که بد دی الله بد کار کوي نه دا معنا اونو کې الله یستهزئ الله چې دی سزا د ټوکو به ورکی بهم دی منافقانو ته دا منافق بېمانه ټوکی کوي الله یې زبر ټوکو سزا دی ته ورکوما مسرو سزا ورکوما سورته سواد دریش په تمایات وګورئ دلمشته مې سپارا سورته سواد زړه راوي وګورئ چه ها جهنميان جهنم تلال شي نو دوی بوي سوي شو من دلا چې من نمینو قالو مالنا درش پیتا قالو مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار سلی من دلا چې من نمینو سلو لرا چې من با شمیر لغی لرا د شریرانو نا دنیا کې چې دا شریران دي اتخذناهم سخريا نيولو موږ دلته پټو کو موخ ول دا مل شر جوړي ها خلق باندې ردونه کوي دا خوشر من غلط خلق باندې برد کې دا قران پر رد نه کوي چې و منافقا و مرزي و شکی و غندا و نجسا و منافقا و کافرا و تول شي بیا قران مو وای مله قران رد کوي په خلق باندې قران نه وای نه قرآن چې چا کې نقصان په هغه برت کې کنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا موږ نیولو دې را په ټوکو باندې یره موږ خو دې په ټوکی کړې وي نه دا خلق موږ نیولو جهنم کې امزاغت انهم الابصار یا کږي شوي دا غې نظم نظرونه یا موږ ته په نظر ناراضي دي جنت تلې دي آیا دې جن دې دوزخ کېشتا خو موږ منګې نیوینو او یا سی خلکو موږ پورې اسه ټوکې کولې هغه جنت ته تللې دي ذات اتخذناهم ټوکې مسخره ولر پورې کوي او پروا چېونه کوي مرا دا رنګي صورتي متففین وګورې تاسو متففین آیات نمبر 29 ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون بشکا کسان چې جرم کړي او دنیا کې مؤمنان پوری یضحکون چې خندلې مؤمنان پور به خندا کولا و اذا مروا بهم یتغامزون او کلا چې تیرې دل په دې نوري دی پوندې به والے اشاره و مل دا سریا ها ها او به خندل الله جب سزا ور کوم د ټوکو دیتا و یمدون فی طغیان یمهون او پر دې دی لرا پس سر کو شروع دی کی یمهون حیران او پریشان حیران دے گورا ویمدهم ویزیدهم زیادتی دی لرا ویمدهم و محلت ورکی دیتا ویمدهم او پریدی دی لرا فی تغیانیم پسر کشود دی کی یعمون حیران پریشان ترسترگی لندی عم دا ایو عم حیدا یو عمی دا عین میمیه نفس دسترگو لندواله ده ایو عم حدا دزلو لندواله ده اللاوی دا منافقان دل پسترگو لانده دی ظاهر کی خوٹک دی اللہ پی مہر دا جباریت والے ده نظر دنیا کار کئی خود دل پسترگو بانی بیماران دی لانده دی لیکن صورت حج گوری 46 نمبر آیاد تو څنګه دا لاندې دا خلاندې ندي سورته حج وګورئ تاسو شپږ سلويختم آیات ولسمه پارا سورته حج افلم یسیرو فی الارض فتكون لهم قلوب یاکلون بها او اذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ا شی دل رزلونا چزان کوه کای پاره باندې یا وګونا چې اوري پاغه باندې قران تاریخ په خوانو فانها بشکا کی صدا دا لا تعمل ابصار ندی لندی شوی سترګي سترګي لندی ندی الله وي ولکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور لیکن لاند شیولونا اغزرونا چې پسینو کیری اغا زلو خاصم سینه کیری اغا سترگی لندی دی چه دن پسنو کی دی اغا سترگی نمانگ زکا مانا کو یا مون دل پسترگو لاند دی حیران و پریشان دی پوشی کنم منگ یا مانا کن پاگی تایید خیود قرآن نا ویا مدون فی تغیانی یا مون او دایا قرآن سلور دے ذکر کئی دل تم رولی ویا مدون فی تغیانی یا مون سورة انعام کم رازی یو سل لسم آیات کے سورة انعام اگر یو سل لسم آیات اگمی سپاری اکیری آیات وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ الو منگا ددے خلق زرونا د پوئے د قران نا و ابصار الو منگ ددے خلق نظرونا کما لم یؤمنو بی کاف للتعلیل لوجدا غنا چته ایمان نو رولے بی پدے قران باندې اول زل الله د خپل فهم د قران نه مزه کوالاو چدا اول ایمان نو رولے اول قران نو زکلے طالب العلم فهم دے ګډه مولیان والو یره مله اول من قران نزده کو جلالین کی به قران زده کو چې کله ولا دوره کو مقوفن له بیا به قران زده کو رسو چې مولای به تفاصیل مفاصیل ګورو قران سوې الله عز وجل او سترګه د خپل کتاب د پوینه علومه دغه دا اول قران نو ویلې اول قران نو زکړه کما لم یؤمنو به اول مره اول قران زکې مینه طالب ګری کې ما قران خزده کړو ونظرهم في طغيانهم يعمهون افردو من ديرارا فسرکشلو دے کے يعمهون حیران و پریشان نسرکشے کے حیران دے حمودائے کے دے بیا علم تا سمیگی کتاب کا تو بیا سمیگی دا پا کتابون نا آسلی گی روڑا ویما پا یو حروف مقطعات و بلا تفاسیر رکتے دل لانمی دیر کتابون وکتے دل لگیا کتابون گوڑا وَنَظَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ سُورَةِ اعراف کیم دایات بیا راضی سُورَةِ اعراف کی بیا راضی یونس کیم راضی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى دا کسان دی اشتروا الضلالۃ سمانا ما کړوا اشتروا الضلالۃ غرق لدی گمراہی لرا بالهدى فقران فبلد قران ولوالین اشتروا ولالا بالهدى اهدنا فدل المتقين اولئك على هدى من ربهم اولئك الذين اشتروا ولالا بالهدى زاو رازاخ پل خبره ته اشاره مخه کو ذلک الكتاب لا ريب فيه هدى نو دا د هدایت کتاب پر خودو او گمراهی په غړکلا نو لا د تبای سره مخشنو فما ربیات نو گٹو نکلا تجارت دے اشترو زلالہ غرق لدے گمراہی لرخا ما اردی دا مانا کرے اختار زلالہ دے غرق لدے گمراہی لکک آغسو کیو شے اخلی چے اولی منتخب و غرقی نو بیای اخلی اہدنا مدلل نو فما ربیات تجارتو ہم نو گٹو نکلا تجارت دے فما ربیات دا دلوی سودا وکلا او سودای سودمن نشوا د تبای سره مخ فما ربی تجارتوم نو غټو نکلا تجارت د دی و ما کانو موحدین او د دی لاز مندون کې پسملار اذا کان فی هاذ الفیل دا غټه د تجارت اون شو کنه کما غټه وکلا چهدایته پر هو دو او گمراهی ورکلا نو دا تجارت نا کامای شو د تبای شو اوس ماوی که تجارت د دې د پاره کې چې زپه مسلمان له دوکو ور کم زپه د الله او د پیغمبر خلاف د قوانینو کوم وروړه تجارت د ناکامۍ سره مخ ده دنیا او آخر کې ناکام شوي پما ربه تجارتهم نو غټو نکړه تجارت د دې و ما کانو موحدین او نو دې لار مندون کې اذا کان فی هاذ الفیل کله چې وی په دې کار کې کم کار کې چه دوکی کئی، دروغ وی، گمراهی غورا کئی، فسادونه کئی، استهزا کئی، ایمان پخلی رولی، پرکی نیسا، ده په هدایت نره پدا آوانی، کده ازان تا لوی هدایت والا وی، یا ازا کانو کلچو دی، وما کانو محتدین، اولو دی لار مندون که، کلچو زرده دین نا، خرجو من السنة الى البدع کله چې دی وجود سنتنا بدعات او تا حافظ ابن کثیر وي چې دی کله وجود سنتنا اذا خرجو من السنة الى البدع وما كانوا مهتدين سوفر کې بیان کړی درې مؤمنان صفاتونه پینځو دو حکمونه کفار دو صفاتونه حکم اخروی منافقان صفاتونه حکمونه اخری حکم وما كانوا مهتدين دې په سمدار روان مثلهم کمثل الذي استوقد نارا اوس مثال بیانې وګوره باندې وګوره اوس مثال بیانې دا مثال ولې بیانې کله کله یو خبره په صفاتونو د انسان رته صحیح کوزه نشي، نو د اغي د وضاحت د پاره کله کله یو مثال بیان کی. وچه د منافق صفاتونو باندې بیا پوه نه شوي، د کافر په صفاتونو باندې بیا پوه نه شوي، انسان سړی الله اوس د مثال هم دغه بیان مثال باندې غزان پوه کوسنه او مثالونه خشری ها الممثل بلا مثال کالفرس بلا لجام والناقه بلا زمام. ما ته یاد وګوره ما روټه پرې هودم ما ته ډېر وی نه مې زه روټه نه کوم مې زه ما روټه چالو ده موږ روحو غذا چالو ده. دا شیخ سي خبره کو دا دغه شم چا تیار کړې مې خلکو له وینه تاسو علما مې نه میدانو صاحبان شته کنه دی له ورکه نو مسلوهم مثال پیش کا لوی خلق راغلو کیمرو والو تو سودان و اخبارونو والو اے موږ ته شیخ صاحب خبر اچانک وی راځه هغه ته خدای دعوتونه پیش کړیو خو تیارې ولا کړم په میدان دا چې ودرو نو من کار دا غسرې ما زه خو بس دعا کوم لوی دي خلکو ته بیان خدای پاک دې خدای بنده مو ته ودی ویلو کړم یا مسلوهم کما مسل الذی استوقد نارا مسلوهم نو مثال پیش کا مثال قران کې تقریبا 3 سلويخ یا 15 سلويخ یا 4 سلويخ مثالونه قران بیان کړی دی خام او مثالونه د سره بار بیانې وتلکل امثال نظربها للناس دا مثالونه بیانو موږ دلوا د پاره د خلکو وما یاکلها الا العالمون انو پوی په مقصد د دې مثالونو مگر پویا نو عالم خاصو ځانته پټ کې واره ها ها ارسو کې ځو په نام وحدون معنا کړی دا مجدد نو پوی په مقصد د مثالونو کته پوسو کې مسلو هم کما سل د سیوا زبه کتابو ګورم تفاصيل به ګورم ما سبلا تفاصيل او ګورم تفاصيل دا تاسو څنګه راځي دا دعوی کوي وا مسلوم کما مسل الذی او کصیب من السماء د دې مثال مقصد ما ته بیان کا بیا پته لګي چې دا د منافق او د کافر سره څنګه لګي یار مې ما څه و لګوا کنه ما به پوهه کا و ما یاکلها الا العالمون ان پویږي په مقصد د دې مثالونه باندې مگر پویا په قران یا الا الموحدون مگر موحدان چې دا غل صفای په توحید باندې هغه په الله پوهه کوي ګندل والا نه و چې څوک سود کوي هغه مخنیوی په کار مې چې څوک زیارت ته ځي شرک کوي هغه مخنیوی نه په کار یوازې سود ګناګار دی. اوس مثالونه وګوره یو مثال له یا د کافرو یا د منافقانو په پښتني کې دوه مثال بیانې یا د کافرو او یا د منافق. زمنګ شیخ القرآن هغه وی چې نه مثالونه درې قسمه ډلو ته بیانې پدې ځای کې یو کافر دی او منافق په دوه قسمه دی یو منافق اعتقادي او بل منافق عملي. عمل لکه غلط ته نو خو او منافق اعتقادی پشان د چا دی پشان د چا دی پشان د کافر دی ها اوس ګوره دی مثال مسلوم اول خیال کوی حمالا کوما بیا دا غي مقصد خې بیا معنا کوم خیر چې تاسو اول ذهن ته لار مسل په معنا د صفت سره کته چیرته مسل په معنا د مثال سره وې نو بیا وکا مسلے کی کاف لتشبیوی مسلوم مثال در خلقو کمسل اللذی پشن بیا خو کاف زائد شو چه مسل پمانا دو مثال سروی مشابات نو بیا خو کاف کمسلے کی کاف لزائد شو ولی دا اللہ پر کتاب کی زیادت پیدا کی زیادت خلق نرولی دا اللہ پر کتاب کی نو مسل په معنا د صفت سره مسل په معنا د صفت سره او مسل په معنا د صفت سره قران کې راځي سورته نحل کې وللله المسل الاعلى اوس به دا معنا کې چې خاص الله رضي مثال نو چتو چتو دا مانا بوس کے نہ مثل پمانا دا صفت سدا خاص اللہ اللہ مثل اللہ اللہ صفتون دیو چتو چت پڑھ دا مومن کے دا مومن پڑھ لکے دا اللہ لولوی صفات جمع دی چوا اللہ غزاتے وے اللہ غزاتے دا مانا مثل پمانا دا چا سدا صفت سدا تائید صورت نحل وللله المثل الاعلى لو چې مثل په معنا د صفت سره شو نو کما سره کې کاف د تشبیه لپاره شو زیادت رانه غیر الله کتاب کې ها مثلهم کما سل الذی صفت د کافرو په خپل کفر لکې دوکې کما پشان او په بیان ستا نبی علیہ السلام کما سل الذی پشان د صفت دا کسته استوقد نار چور بلکی خ استوقد چور بلکی خ سنت د پاد مبالغی دی باب استفعال نه اون اگر دے گوره شدا پیغمبر و نر برکڑے اور بلا بلئی طلب بکید اور استوقد نار چور بلکی مثلهم صفت در کافرو چه صرف پا مانا دی زان پویا که و انشاءاللہ پا مقصد دی مثال با اللہ تنظر پویا که مثلهم دا مانا دی کاول کوم مثلهم صفت در کافرو پا دخپل کفر کی او صفت سا این بی علیہ السلام پا بیان کی دیتا که مثل اللذی پشان تا دی صفت دا کس دی استوقد نارا چه خور بلگی چخور بلکی چخور بلکڑی آگا کسا او بیا وقف شک نشتا دلتا ادماج دے وہنا رجال قائدون اول تا سڑی ناستی وہنا اول تا رجال سڑیوی قائدون ناستا لات خطا شوی زلو تری لات خطا شوی نو چه لات خطا شوی اول تا ناستی نو دی اور بلون کی اور بلکا فلم ینتفیو ناغی سفید وانی غستا دی بلون کی دی اور نام سری ناستو اور بل شو چا پیر رنا شو خو دی خلق زان غده کرے دی فید وانی غستا دا غنا نو چا فی ارکلا ازواد ما حولو چو روخانا کا روخانا شما غزے چا چا پیر دی کس نو چا چا اور بلکا نو داغنا چار چاپی رانا اوشوا او داغنا چار چاپی را خلق ناستو زلو طریق لات خطا شویوا دا اور بلون گلی تپوز دلاری اونکو فیده تیوان غستا نو زاب اللہ دی نوریم اللہ بود رانا دا غینا و ترکوم اپری غود دیلرا آغا ناس کسان فاغت یارود کی لا یب شرون چاگی بیاسن نلی دا اس پوشی کن مانا میں اوپر مقصد ادا دے مقصد ادا دے مقصد دا دے سکسان نوان دی پلارا شپا دا تیار دا دشتی دی زنگلی دی آو یار منگ روان یو خوز منگ دا لارم گڑا وڑا شوال دا لار پتا لگی زنگری دی دشتی دی نسو شد پوستی او کو تیزے که بکینو یار پا زنگل دشتو کی تیارو کی آگا دیکی که ناستی دا دیکھا چه کم خوال لار شمی تو خوال لار معلوم مانو دا ارس را مانی گڑ وڑ شو شپادا تیار دا دی سر خوا کی یو کس پیدا شو او آگا سو کو رنائیو کو او ری بل پاغ زنگل دشتو کی اغا رنا اوکلا نو چه رنا خط تیز اوکلا نو داغا رنا بلون کی کسنا چاپیر رنا شی کنشی ما چه بل پورو گاو زمانا چاپیر رنا شو بل بندی تیار دا نو چه زکم خوال آشم دا پدی کسوزم پدی وروزم لا تو تفوما چه خدا پاک پا کم لا طرف لاشم تیار دا که نو اس پکار داو دی ناستو خلقو لا چه ده لار ته گره وره شویده ده دی اور بلون کنا ده دی رناک اون کنا تپوسه کرده وی چه تا خود ده رنا دلتا برک لپا دی دشتو که معلومی گی ده چه تا ده زیزه باشنده منگ فلانی مقام تزو سوابی تزو یا اٹک تزو منگ تا لارو خواه یا پا کم علال لارو داسه لارو کن داسه لارو کن داسه لارو دا پا کارو کنون او یا ورته ویلی وی چې یره موږ تیار ده موږ لکه رڼا راکا چې ستانه رڼا واخلو او خپل منزل مقصود ته پیژانو رسو. نو نیت ته پوس د لارې وکړو چې زمنګ د کامیابی کوم لاغه چې موږ خپل ځیتو ورسیږو. او دویم نیت اغه رڼا واغستا اغه رڼا بلولا بلول د قصزان دی بالکل کړي چې موږ نسوینو او نسعو. اغه رڼا همیشه نه چې دا هغه سوره مقصود هغه حل شو دا هغه زین هغه کس رڼا ځان سره واغستا بل مقام ته لاړی. نو دوی نه قرآن لاړه او چې کم سیز د سوزول او سکروټ نو اخو انسان ځان سولې نشي کنه د سکروټ او هغه ستې ته پاتې هغه سکروټ قرآن نه کوي هغه سیزل کوي جدی کله الک دې چې پاسي ګوس وې زو یو طرف ته نو کوي یو طرف ته ځینو اما غا چا پیره ور بل کړو ځنګل وي سکروټ وي الک احکار خو نه سکروټ کوي خپې کې هو دی او پای کې سوزې در بیا غت یارو کې څنګه چوکه صفات شو. مثال دا سه ویل نبی علیہ السلام په تیارو د کفر کې دا سه په مکه کې تیارو د کفر چې پای کې اس پته نه لګی دا کفار په دا سه تیارو کې پراته وو. نبی علیہ السلام په تیارو کې رڼا د توحید او د قران بلکله په مکه کې چراغ بلکاو د توحید او سنت نو د مکه خلکو بالکل ځان دا سه کې چې موږ نه ته او نو سوینو اگر انا چې غواله دیال سکاله په مکه کې داغه طالبان شاگردان علما راتل درس به کاو په مکه والا خلک بالکل ځان داسې کړو چې موږ نس وینو او نس او اگر انا دیال سکاله بعد رب العزت د نبی علی سلام په لاس باندې اگر انا داغه زینو چته کړه کوم خوا الله علیکو مدینه منوره تا اپ الله منوره کړه او د مکه خلک دا څه تیارو کې پاده چې څنګه چې مخ کې وو مې وی یار انا خو زمونږ نه لاله لاله لاله وترکهم فی ظلمات لا یبصرون. اوس پوه شئ دا رنګ یو عالم یو ځای کې کار کوي هغه ځای کې د شرک او د کفر د تیار ده هغه د قران شم بلک را درس کوي خلک تیاری هغه خلکو دا عالم نه فایده وانه غستا بلکې ځان داسې کړي چې نس نه خبر یو او نسوینو رانا شما بلی درسونه کئی کئی کئی سوخ یا په مرگ بانده یا سوخ په جندی نید آغا زین آغا کرا او تاری و بلزی تلار شی سنگ چا خلق پا غتیارو که مخ کیو اقا سپکی پاتش موشی پا کار دادی چه دو علماو دو بیانونو نا داغی دو درسونو نا خلق فیده حاصلی گی گینی بیا با زهب الله بنورهم ابت یا اللہ بلزی لبوج دو غتیارو که پاتش بیا وس پوجې مثال داسې وې ده بیا خیال کوی مسلوم صفات د کافرو په دې کفر کې پکل کې دو او صفات اے نبی علی سلام په بیان کې کما سل الذی پشان د صفات دا کس دې استو قد نار اچ خور بلکی فلما اول تسری ناس لار دې خطا شوی ذل التری لم ينتفیو فلمار کلا زواب چروخا دا دا کافر سره ماو لگاو خا خوشی دا منافق سره لگوم دا دنیا حالت دا منافق سره ام لگوم دا آخر حالت دا منافق سره ام لگوم فلمار کلا زواب اتما حولو چروخا نکلا رڑاک آغازه چه چار چا پر دی سری ندی آغازه چار چا پر دا نوزاب اللہ منافق تا رڑاو شوا نفس ایمان ظاهری او ته ملاو شو چې آمنا ذکر خو ویلو و من الناس مې یقولو آمنا بالله مکه سه ولوا ما خو ایمان نولې دې ها مکه ویلو و اذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا پخلی ایمانو پخلی نفس ایمان رڼا او ته ملاو شو وا ذهب الله بنورهم نسوخ د ایمان نرسو دا غملګری غلط پیدا شو د ایمان نرسو د کفر تلاله مرتد شو ډالر او پیسې اسرا کړې کافر صلی الله نو ذهب الله بنورهم بوت الله رڼا د دې منافقانو نه په سبب د دلود کفر نه کومه د ایمان نه کفر تا چې مرتد شو کفر تلاله نو د کفوا د کفار او پتلو سرا د کفر پتلو سرا الله دا غنا ظاهری ایمان واغسته دا چې دا شک د پاتوش سره لګړي رڼا درکې وا خو چه ده مومنانو سره وی خو چه کافرو سره لاله نو ده کافرو پتلولو سره استان ظاهری مانم لال اس پوشی و ترکهم اپری خود ده للا پتیارو کی رکسنگ چه مخی وینا سی تیارو کی پادشو دنیا یا منافق حالت ده آخرت مخی فلما ارکلا زواد چلو خانشو ماغذ حولو چو چار چاپی رد ده سلینو نو زهب اللہو دکی ایمانو په دنیا کې ظاهری ظاهری ایمان راوړو تخلی ایمان یو نو دنیا کې مؤمنانو سره زمو مؤمنین منځونه او د سنا او روجه یا څه به کول ګډ وړو د مؤمنانو سره خو چې کلا ایمان ال تلاله قیامت کې پیش د الله په دربار کې زهب الله بنورهم نو بوت الله رڼا ده دینا په مرګ باندې چې کله دې مړ شو هغه رڼا ظاهري امتحان ختم شو او په تیارو کې پاتې شو لکه سورته حدید وګورئ کدا مثال کافر لوي نو ام لګي لکه مخکې ما بیان کړ او د منافق سره لګي او حدید وګورئ تاسو آیات نمبر 20مه سپاره سورته حدید آیات نمبر 13 دیالسم آیات وشتم اپارا یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم پارش وای به منافقان سړی او منافقان خزی آکسانو تبوی چی مان روڑی انظرونا انتظار کوی من تعال غنی وګوره من تا نقتبس من نورکم چواهر من رناستا سنا منافقان با مومنانو توی اے مومنانو لوگون دے انتظار منتو گئی دسرات پو پل بٹو روانی منافقانو مومنان صحت پوری منافقان لارشید پتیارکی وپادیشی بیا مکر رانشتا دے با آوازو کی مومنانو تا نقت بسم نور کوم قیل ابویلیشی دی منافقانو تا گورا انظرونا نقت بسم نورکم رنا تلالا پس دلالا پس ظاہری ایمان دو وجناس معمولی رنا دے تشیو و قیامت کم خورنائی کامل انوالو دے بدغا سپادشی پتیاروکی او بویلیش ارجعو وراکم و پشید خلو زانو دنیا تا فلتمیسو نورا اولتوی زان لرنا تا دی ایمان رنا نو حاصل اگر زکر تیارکی پادشوی نو ګورا د منافق سلام اولګی دا منافق د مؤمنانو سره او نو مؤمنو ظاهری منافق کافر صلی الله نو پتلو د کافرانو د کفر په وجا زهب الله بنورهم الله تعالی د دنیا کې واغستا بیرلا پاتشو پوش بیمان پاتش مرتد شه یاد اخر سره اولګوا د سره رڼا وا د وجد ظاهری ایمان نا خوچه کلا آخر تشو نو آغا رنا پی ختم شو زکتو خو ظاہری ایمان نوڑے و زہب اللہ بنوریم سنگت رنا ختم شو ولی حدیث کے ہونے بی رنا پاتی شو چغی بمو منانو توی انظرونا نقت بسم نورکوم منہو رنا لالا ملالک رنا را کئی نو آغا بو توی ارجیو وراءکم فلتمیسو نورا دا دنیا کی ملاوی دا رنا اگورا بنوری وی ناری ونوی آدو سوزاولو سیزدهی تا پادشو دا نقصان چا غس کروٹی وی او نور درناش خالص آغا تلال آدو قرآنو دا سنت چغی تلالی او نقصانی شرکیات و بدات و فسف و جور آغا دا تا پادشو پایی که ممتلا جو او سم پی نپوئی گی نو ما مثال دا کافر سرمو لگاو لنبی او ما دو چا سره ولګاو منافقانو سره ولګیدا او د منافق دنیای حالت سره ولګیدا مؤمنانو سره مؤمنو کافرو سره کافرو د کافرو په دلو ایمان زهب الله لال به ایمان پادشه یاد اخر حالت سره د منافق لګی ها حدیث می تایید پیش کا چې کله دنیا کې ظاهری مؤمنانو سره نو ایمان په کیو سره ظاهری او چې کله اخر تلال نو زهب الله دینو اگر ایمان نم تے ظاہر نام تے اللہ واسطے ہر کی پادش او چھ بیا مومنان ہوتا ہوئے وترکوم پر خود تے لرافی ظلمات پاغت یارو کی تیاری عذاب لا یبصرون چ بیا سنوینی ثم کان دی بکمن کو یانم اولاد دی فهم لا یرجون ګور مخکی وی ختم الله علی قلوبهم د ذلت دنا اسباب یاد کړو چ پاغه می مهر لګولیو دنا اوته او ظاهری یاد اسباب دن خو پر ظاهر می مولا ختم کړی دی ثم بکمن عمی فهم لا یرجون لاندو ګنګان او کانجو پا آغا ظاہر استرگو بانے محرو لگاو سمن کانشو بکمن گنگیانشو عمیو لاندشو دا آورے دلو دا حقنا دلی دلو دا حقنا دوینا دا حقنا دوینا دا حق کلے کولیش دا سرکتا کلے بیا ہو لخلص زین اوڑکے دوینا دا حق ناوری دوینا دا حق نوینی نوچی نوینی اغتی اللہ اسباب ختم کلو نفهم لا یرجعون دکا اللہ پی مور اولگاو ظاہری و باطنی نو لا یرجعون الہ طریق الحق دی نرا گردی سی لارتا بیا لار دی کل را گردی امیشہ بدا غا شرکیات و کفریات گندنوں کی روانی او قصیب من السمائی فی ظلمات و رعد و برق اس بل مثال بیانے او پڑے رو مانو سرازی او قصیب من السمائی فی ظلمات و رعد و برق او کصیب من السماء فی ظلمات و رعد و برق کلمہ دا او پکنو مانو سر رازی کلا کلا او دا پاد تخیر رازی او کصیب او کلا پماند و سر رازی لکا حافظ ابن کثیر ہوئی کلا کلا او دا پارد اباحت رازی تال روازی کاغ مخی مثال کافر لروی او کسوی بین کدا مثال کافر لروی او لتخیر تال را اختیار دے کاغ مخی مثال منافق لروی او دا مثال کافر لروی تال اختیار دے پوش یا او پڑی رومان اسر رازی تال اختیار دے کاغ مخی او کداوی او دا پارد اباحت تے ڈیرو مانو سر او کسوئی بی من السمائی خیال کوئی یا مثال مسلهم مسلهم کمسلن مسلهم کمسل اللذین فی سویب صفت دی منافقانو پدخ المنافقت کے یا صفت دی کفارو پدخ القفر کے کمسل اللذین فی سویب پشانت د صفت دا کسانو دے چیوی پا باران کی فی سویبین چی پا باران کی او دا بارانوی من السمائی دا برنا مسلهم کمسل اللذین فی سویبین من السمائی صفت دے منافقانو او صفت دے قرآن والو پشانت د سرے دا کسانو دے چی پا باران کی او دا باران وی من السمائی دا برنا فی پد باران کی ظلماتن تیریوی ورادن گلزاروی برقن بریخنائی یجعلونا گرزی دا باران والا صابعهم کتخبلی فی آزانهم پغبن اخبلو کے من السوائق دا بچکولو دا تندرنونا حزر الموت دا یرد مرگنا والله محيط بالكافرين الله احاطکهم کے کافر لرا او کافر ایو زلبد زدا کے کم پہ جہنم کے دا لذا معنی مثال مقصد سرے دا مثال دا کافر سلام لگی دا مثال دا منافق سلام لگی سنگ لگی ہاں لکا مثال دا منافق دا سرے او دا کافر لکا خشک دشت دی باران دے سلی دا گلی دا تیارشو تیر سلی دا او گلیم پا کیو نیو پلس پلسم دے بلس بلس دے یوی غالی خیال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلے خودی موسمونو کے وقت لگا دا شریر زیادہ او زرزرے زیادہ شریر او خالق نو پوئے نو نو پدا سے حالتنو کی یو انسان پغگونو کی گتی ورکی د پاره د دې چې زپې بچ شم د باران نه زپی بچم د دې ګلینا زپی بچم د دې ګلز ګلز او تندن بچ کې دې زپ دشتو کې روانه ما نه سورشتا نه ونشتا نه آبادشتا او دا کلس کلس او گلی او تندرون او سلی او جاکل او باران دے اپا اگنو کی گوتی ورکم دو بچم پی اگنو گوتی ورکم نا نا نا دارنگی چکل منافق پاغتیرو دا شرک او دا کفر کروان دے او کافر دا شرک تیری دی دا کفر تیری دی ظلمات دی چار چار پیرا او پا دا سے حالت کی او کس قرآن بیانے مواحد دے گیا دے قرآن بیانے مبلغ دے قرآن بیان دے قرآن کئی او منافق و کافر پہ گونو کی گتو ورکی زناورم ناورم پہ گونو گتو ورکی چیز دا بیان دے قرآن بدے بس کی یا با دے قرآن یا با دے توحید دا غچری کاغنہ کئی بل سک بے کئی خدا کار بروانی نو دا غی پہ گتو ورکولو کی پہ گونو کی دن کار بخلق پریری نا یا به دې بچی چې دا بازګر په وګونو کې ګوتو ورکم زه به بچم دا غدا او درو د قرنا کته په وګونو کې ګوتو ورکه او کنه ورکه صفات بیانېږي د منافق قران به بیانېږي حدا حق پر وسلو خلینا نو څنګه چې هغه په باران کې نشي بچ کېده چې وګونو کې ګوتو ورګي تندر نه نو منافق په وګونو کې چې ګوتو ورګي نو د اوریدلو د بیانولو د قران د نشي بچ کېده خامخابه قران بیانېږي صفاتو نه بخکارې کی پوه شو اګورا یو خبره اسابعهم جمع راغله ګوته ګردای په وګونو کې ګوته ټول ګوته وګونو کې راځي وقته هله یو ګوته راځي یو ګوته پکاره مقصد دا دے قرآن وی دا منافق کوشش کئی چې ټولی گوتی دن نکم خو ټولی دن نکی دی نیشی ټولی دن نکم چه دا گوگون خپت کما ټولی دن نکی دی نیشی رو او یعنی اصابی پماند گوتو سرم رازی او اصابی پماند طاقت سرم رازی بخاری کی حدیث رازی او با گرزی اللہ اسمانو نوزمکا فی اسبا ان پیو گتا کے دا سے گتا خدا اللہ ندا وال گتا طاقت اسمانو نوزمکا با اللہ پخپل طاقت بانے ادرائی نو اسبا پمانا کلا کلا طاقت سلام راجی یعنی دے پورا طاقت استعمالی پر یقو گنو کی چیزا طول گتا دنک مخو منافق دنکو لی نیش ویا لکا گورے دا گتا نمیزان ساتا گورے داس ا کګوته مدر اخلاص کړه ټوپک تمانچا باندې ګوته کی کنداس ګوته په کی دی ریپورت شي دزا دزا دزا ا نو بیا به ګورې چې نو یوه ګوته نه ځان ساته مانو د طاقت د ګوته نه ځان بچو نو یجعلونا سابعهم او ګور په دې آیت کې ذکر کوي او کسویبن او په مانو وو سلام راځي دارنګي او لترقی سرم راجی او لشک و تردید سرم راجی او دپا د ابهام هم راجی ایره زما شک دی چې دا مثال کافر لوي موګه مخکې مثال کافر لوي دا نه چې الله زما شک دی او لشک دپا د مخاطب راجی زما استاد الله شک نه دی ها یا او راجی دپا د ابهام چه دا مثال لے دا کافرو او کاغمخ کی مثال لے وهم می رازی چه دا مثال لے او کاغمخ کی لکه قرآن کی رازی فَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ صافات کی رازی کرنا ما لے گلے ہو حضرت یونس علیہ السلام یولاد خلقو تا یاد نزیاد نا اللہ وی زمان شک دے چه یا یولاکو یاد یولاک نسیوا او یزیدون الله شک راضی علیم بذات الصدور دے دا شک په نظر د ناظر باندې او چا قتل ولک دور خلقو لک یو خلق یو لاک خلق یا دین زیاد یا یو لاک بالغانو او سوا نور غیر بالغانو دا په نظر د ناظر باندې شک راضی دا الله په نظر باندې شک ناراضی او املا یو مختصر قرآن تفسیر دے لن لکلے دے لن دو پو دوار اسر گلن دو طبقات المفسرین کی شیع محمد طاہر رحم اللہ دا غفہ بارکی لگی چاغد او یاو کتابونو مصنفو په دوالو سترګولوندو عجیب په اولو مفسرین داغه نه اخ داغه تفسیر نکړي لکه قاضی بیزاوی څو لوی مفسر دی او بیزاوی استی داغه داغه لون نه په خپل کتابونو کې نقل داغه کتابونو کوي او یا کتابونه غلي کړی دي په خپل تفسیر کې داغه خسته کتاب دی املا او ما مننا به الرحمن املا او ما مننا به الرحمن دو جلد کې دی په خوا یو جلد کې شایشه اوس د خلکو دو جلدونو باندې مستقل را اوسه پای کې اگر خسته نحوی بیان کړي چې کوم ارض چیرینا چې کوم ځای کې سخ زیراشی نو داغه مختصر بیان کړي نغادو ته کې دا او مانا کې او په مانا دو وو سرا او پاغي اشعار د ابو الاسد دویلی اگر وړي چاغه شاگرد حضرت علی رضی الله عنه او هغه شاگرد یحیی بن عامر او هغه د حضرت رضی الله عنه شاگرد یحیی بن عامر او استاد دا او داغه شاگرد خلیل بن احمد داغه شاگرد سیبوی اغه ذکر کوي په خپل اشعارو کې یقول الارزلون بنو قشیر توال الدهر ما تنسی علیا د حضرت دې نه هو شاګردو ابو الاسد دویلی سلوی احکال د حضرت علی تیرشی رضی الله عنه او ابو الاسد دویلی به ار درس کې په هر موقع خپل استاد یاد او حضرت علی ناکار خلکو بوي وګوره ته علی نه دوره وخت تیر شو او هغه علی داسه ولی دا لکه منګ مراد شي اره خبره کې شیخ شیخ پیش کوي او سره وو ها الکه من خپل استادان به کله یېرو هغه مسلوی کاله تیر شي او نو خلا سلوی کاله د شیخ نه شي ویته وفات درش کاله وو او دا هغه سلوی کاله تیر شي او بیا حضرت علی یاداو یقول الارزلون بنو قشیر انتوال الدار ما تنسی علیا وای اغا رزل د بنو قشیرنا چلی را زمانه تیر شوا او حضرت علی دیرنکا بنو آمن نبین و اقربوه احب الناس کلهم الیا ویا بسنگ زیر کم یو د نبی علیہ السلام رشتہ دار دے نبی علیہ السلام رشتہ دار دے او دا سی بیا خاص نزدی رشتہ دار دے نبی علیہ السلام شوی دے دی نزدی بیا شوی دے پل لگتا جگر اولا ورکڑیو نبی علیہ السلام آغا دیر خوخ دے ما تا پا خلقو کے احب الناس کلهم الیا فا ایکو حبهم اذا اصیبو ولستو بمغدئن انکان غیا پا اشارو کی او پا ماند وو سر رازی نووی آغا بنو ها قشیر داوچ تا دمنا وقت تیر که حضرت علی دیر نکا او پا ماند وو سر حافظ ابن کسیرم وی نگورا سمان مراد او چطوال برا ظلمات نا تیاریری دلتا که دا ظلمات نا مراد شکونا او منافقت دا منافقین و مراد دی صورت توبہ 45 آیاتو گو رئی ظلمات نا مراد دا منافق شکونا مراد دی 45 آیات 15 سلوی صورت توبہ 15 سلوی اقتم آیات صورت توبہ انما يستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون بشكا اجازه غوالستانا کسان چې مان رول په الله پر ظاهر شکل داغي زلونو په اسلام کې فهم في ريبهم يترددون دوی په شک کې سړي حیران او پریشان دي پتیروګري او رات نا مراد دا گل گل نا منافق یر دا رات نا مراد منافق یر منافق سخ یریگی چکلہ گرز گل شی نو باز خلق بیریگی او چکلہ قرآن بیانیگی نو منافق پا سخ یریگی او باز ماسی پا تو نخکارا کئی روغن دی سوک پاسی گی سوک کینی سوک کوئی مالا دا سبا کم جی سنا رو خبر نیم پوچھے دا غی یرا اخکارا کی گی سورت توبہ شپک پنزو سیاتو گو رئی شپک پنزو سمیاد سورت توبے ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم قسم نغری دا منافقان پا اللہ چا بیشک دے استاسو ندی وما هم اللہ وی ندی دے استاسو نا قسم باند بینی قسم نغری ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا منافقان یو دا سے قوم دے یفرقون چا دریگی یفرقون چا یریگی اوز بزما سی پتو نخکارا کئی رما کے خوڑیر گن دے ولیکنهم قوم یفرقون لیکن دا یو قوم دے چی یریگی وبرقن بریخنا سنگی پا بریخنا بان پلقشی معمولی سی زرناشی بیا تیارشی نو دا برق نمراد دا منافق اغز ظاہری ایمان دے لگ وقت پارا لگ وقت ایمان دا مومنانو سر تلیل مومن دے اخواشن بیا کافر دے ستا خوا تراغ نو مومن دے چه اخواش نو منافق و کافر دے ظاہری ایمان داغا لکا منافقون لنبی آیات اذا جا اکل منافقون قالو نشد انکا لر انکا لرسول جتا پیغمبر دا اللہ اے بسی بودوی کیوی خی انکا لرسول جتا پیغمبر دا اللہ اے منافق ہوئے انکا لرسول واللہ یشر انہم لکاذبون اللہ ویدہ در حجن دی ظاہری ایمان مراد دی حضر الموت واللہ محیط بالکافرین اللہ دے را گرک ان کے کافر لرا اللہ با کافر را اللہ او کافر یو ظلم دے را گرو ما ظاہری ایمان باندے نخلا سے گے پا ظاہری غفنو گتور کولکے نخلا سے گے یو ظلم دے گرو پا جہنم کے واللہ محیط بالکافرین یکاد البرق قریب دا نو دغ دوارو کې او که مخکې مثال کافر لوي او که سوی بین کو رسو مثال کافر لوي یو به منافق اعتقادی لوي یو به کافر لوي چې کوم دی خوښه ده مخکې وو کو رسو دوارو سره لګي یکاد البرق دا منافقی عملی چې نور صحیح دی عقیدې سره له خو عمل کې لګل بل لاغلی دی الله دې زمونږ اعمال صحیح کې ښه یکاد البرقو قریب دا بریخنا یختفو چو تختی افزاروم نظر دسترگو دادی کلما ارکلا زوا علهم سنگ نظر تختی پلکوشی دا بریخنا یو کلا کلا پلک دیر تیزی دی انسان نظر رسول اللہ شی بیاد آقا ستیاره کی پادشی ویر او سنیوی نوی یا چه کلا دا مصریان آقا ویل کئی تا خیالم کلی جنا تیتا مو گوری دا دې نقصان شي دا کله د انسان نظر بوجي ګوري ها دا دې تر پلک پلک کوي پلک پلک کوي کله څنګه چې پاغه پلک باندې رڼا شي او بیا تیار شي نو مقصد دا دی چې تکله قران بیان کې نو یو با د قران په بیان باندې تا ته مشرک او منافق کار شي ځله خدا خو ما ول دا وړي سم سره دی دا وړي ګنده دی دا غوډه ناکار ده دا فسخ کار شو یذل بی کثیرن و یهدی بی کثیرا رب ان شاء الله رسول لو په بیان د قران په تا ته خو بخ کار شي څنګه چې په پلک د برېخنا تا ته مخ اطلاق کار شي په تیار کې د تا لار کار شي نو په بیان د قران په تا ته خوبت کار شي چاله که ما خو قران نه وځو خو تیاله کې زم روانو مو داخله کم تیاله کو ما خو قران دا هو اوس ما ته پته ولګی دا چې دا شه د رڼا دی دا شه د تیارې دی څنګه چې په پلک د برېخنا تا ته پلک وځي ارسه کار شي نو منافق به تا ته داسه کار شي په بیان د قران یکاد البرق او یا دا چې د قران بیان وکم نو د قران په بیان باندې په پلکشي په عالم کې خلق به ټول صحیح شي او منافق به غلې پاتې شي او یو کاواز کوم زمینیشته و ټول مس خلق مسلمان شو موحدان شو قران خوان شو دغه څه ویل شم نو څنګه چې په پلک باندې سالم مخلوق اغا رلا شي په پلک د برېښنا نستا دو قرآن پا بیان با خلقو کے کورنو کے پلکشی پا بازارنو کے با پلکشی او خلق با ٹول پویشی خلق با سمیشی معاشر یاکی لحاظ سرا او منافق بغلیشی اوی باس نمو آزار گوڑے کار خراب دے امیانم نیگی گی امیانم قرآن دا کرے دے اس پوشی کنم داسی مثال پیش کئی خواہ نو غریب نور خره خو عمل ګرورو الله و عمل مکرورو بیان وکړو قران دا سه بیان پلق وکا لکه څنګه چې په پلق د برېښنا خلق سم سشي رڼا تشي تیرې نه بچي نو په بیان د قران په داسې خلق سم شي منافق بغلې شي اوس پوه شئ ګره یکاذ البرق قریب دا پلق د برېښنا یختفو چو تختې اب سار هم دې کې مانور د غزه کولو کې مجستا سو ذهن باندې خبر دانی شي دا خبره غشي نه بیا ذهن مفلوج شي نو ما مختصر مختصر صلی الله علیه چا غلن لاندې خبر استاسو ذهن ته لالي شي اسانه لکه راځي نه ګران دي نفس پویا پکار او الفاظ معنا یکاد البرق قریب له پلاک د برېښنا یختفو چو تختی اوا او او تختی اب سار هم نظر دستور ګزدې سنگا چه پا پلق دا بریخنا دا باز خلقو نظر لارشی نو دارنگی پا بیان دا قرآن با دا منافقینو آغا گل لارشی گل اغی کشتا دن نده خوچ خلقو تے کم بیان آو نا غب بیان نکی اوی کزویم نو پلق شوی دے قرآن بیان شوی دے کور کیا لکا دے خلقو تا دے تالیبان دا قرآن بیان شوی کتو دلی رچے گے وزوی شرکیات بیار دے منی بیا منی کما د یو سړی اسمان نه کوڅ کې شرک او کفر دا دا وی د زم قران دا وی درې دې لګیایو قران دا وی دی قران فیصله ده ها یکاذ البرق قریب دا پلق د برېغنا یطفو چو تختي خطب په معنا راځي دو اړول سره اړول یو یو کول یو یو دا د دې مثال دا سه لکه چرته دانه واشه کنه چرته آغا چرګ دانی په یو ځلاو لیک یو یو تا د پوسکو یو یو راغلې علي اړول نو دارنګي باز خلکو یې کما صحیح کار وکړو د توحید او سنت بیان نو کو ما به خلک داسې یوازې کی ما به خلک داسې یوازې کی لکه پشان د چرګ د دانی چ یو یو غونډې ما به داسې خلک یوازې کی غم با ختم کلا سرا خادی بلا سرا خلق غم خادی آرسا با ختم کنو یوازی بسو کن بیا او صورت قصص شپک پنزو سمایاتو گوری او پنزو تایید ولی سا چل لی سابی ورکا شا بکن سابی چا سرا ورکا او کن سابق رو با دیلی گنو خپل پل کار جاری ساتے ہاں تاکہ طالبان بسو کرو بیا کم صورت میرا وارا ہوئی او کنه صورت قصص جمله معترضه اشاره کې حضور داس هوه یو دغه یو باندې خبر ټول طالبان دي ګډو صورت قصص او 50 آیات وګوره 57 نمبر آیات ته ها وقالو شلم سپار وقالو وای داخلك ان تابع الهدى معك کمنګ تابعدارو کو د سنت او پیغمبر تا سره اے پیغمبر کستا تابعدار جوړ شو نو ډیر ګران کار دی نو تخطف من ارضنا وابنول شو موږ د خپل زمکینا وابن یو یو بک من خلق د زمکینا یواز به پادشما خلق به سره غم خادی پریری ذکر کی یو مولا اوس ورل وی مولی چې خپل سی بیاون نه کوي موږ ته مسئله پیدا کوي بیا با خلک غم خاضی پری دی الک از خدا نه او ما سره غم خاضی پری دی تا غو کوي ته سگه او باچا سړی لا غم نن دا الله دربار کې پیش دی دا په خبره والے پکاره نه وې دا سه بیان نه کوي چې خلک ولا سره بیا غم خاضی پری دی الک تا سره غم خاضی نه پری دی یو پروګرام کې زماله غ دعوت را کړي نو هغه د شک بوجي په ګولم به میراب کې ناستا نو یو غالی تاغه که نازه ده نو بلی غالی تا بیازم آدسو خلاص نمیلاو او اگر آوسته و دا حالت ده او دیم انگه تا مسئله پیدا که تا خو مسئله زکر نم پیدا که چه تا خورا آوسته ده میراب که ده که نوله بیاسه ده دا مشرکینو سر قرآن وی بایی کار ده قالو انت تبع الهدا ماغ متخطب من اردنا یا صورت انفال گوری تاسو صورت انفال التم ذکر کئی شپگشتم آیت نہم پارا وذکرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض یاد کے کلا چوئی تاسو لوگ مستضعفون کمزوری فی الارض فزمکہ کی دنیا کی تخافونا اے صحابو تاسو یرے دلئے چمن کمزوریو ایت خطفکم الناسو چی دلب کی تاسو لرا خلقا یو یو بکی تاسو لرا خلقا تاسو من با خلق یو یو کی لفا آواکم اللہ و اماز درک تاسو لا پا مدین منورکے و ایدکم بنسری او مضبوط اکرے تاسو پا خپل امداد بانے و رزقکم من الطیبات دینا میں یارے گا زبا یوازشم اللہ و طاقت میں دل درک امداد میں اوکو ستاسو او داغی نورست میں تاسو لرزقنم خیص درکلا خوزما دن بیان کئی ورزقکم من ایتبا دا اللہ پا دن بانے تابا خلق یواز کئی دا اللہ پا دن با تا خلق دو کورو دا کلینو باسی دا اللہ پا دن با تا سر بائی کاتو نکئی او اللہ با خبرستا پا حالت نہیں تابا دا شپری دی او گورا ابراہیم علیہ السلام خلقو سر بائی کا سد پلار نوشو ٹول بائی کاتو یواز کے دو نو اللہ وجد نے یواز کو ما وحبنا لہو اسحاق و یعقوب ما اولا بچ شور اکلو بچ میول ورکلو نسی میول ورکلو دا سے میں دیر کو دا سے دیر چھے تفسیری مراہ اللبید لکلی دی پا تفسیر دو صورت عنکبود بانے غالی من چھے دا ابراہیم علیہ السلام نورستو چسورا پیغمبران را غیدی دا پنسل دی ابراہیم علیہ السلام کی اللہ را لی گیلو چسورا کتابون اللہ برن را لی گیلو دا پنسل دا ابراہیم علیہ السلام کی را لی گیلو اوور کریو اوزکا اقربانی کرے و خلق و سر بائیکار کرے و اللہ و جتا سر بائیکار و تا دا سی پریدم چچا بائیکار تا سر چاو کو پمسل تا ہوئیدو اولا یارے گی گبراو نشے و آغا رب دج د ابراهيم عليه السلام یې کړې او زما باندې کوي او تقصو کوي کنه کول نه زویا سو خو بویا ورزقکم من الطيبات لعلكم تشکرون یا قاض البرق قریب لري پلق د برېخنا قران د بیان یختفو چو تختي ابصارهم نظر د سترګو دا غي نظر بکله کلی بیلی شه د منافقا والال منافقان زم کلی بیلی شو ارته ختم شو زغه تو کې مو کې اگر غلط خرافات غلط احادیث منگر اگر پیش کو لا رہا ختم شو نشی پیش کو لے وہ کہ پیش میں کا جواب نہ سما رکھے کل مار کلا ذا الہم حد یود حدیث بڑے پیش کا جو میں ماز کے نو بیان نہ کا لولا ک لولا کلم خلقت الافلاق یہ حدیث بھی اروا بیان کا ما خطیر میں دا سے چل لے دا حدیث نہ دے دا اس موضوع روایت دے دا کی سرا او پا دے مکمل مفصل دلائل قرآن حدیث دا پیش کرو بیا چاو تویلو ما لگو پتا نو یار آن داغین پس بیا حدیث اگر نو بیان کرے میں زاو سے بیان کر بیا بیا بیا بیا خلقو تو استاج دا ہو بیانو استاج پیچھو ردو لکی او تے بیانے ردو کا دا غلط سیزنو کلما اضواء لهم مشو فی اکلا چرناو شدیتانو دیزی فی پائی کے رناو شدیتا اے چپلک دا بریخناو شدیتانو یو گام دوالی بیا تیاری شنو دریگی دا صدا کنن بس بس کو چکرہ دا قرآن دا دین فیدہ ہی کنن لند دا شیف کم سیس کی دا دنیا فیدہ دا نو مشو رنی کی اے کنو سنی قرآن کو پکی وشی وقتی چیز اللہ علم دیکھ دا ما اس سفیدہ نوا لیکن نقصان دست پکی خلاف شد خلق پا کے فیدی خوراکونو بسکٹو اے چرگانو ڈیولی پروگرامی کرے مانو کی گوڑو بو مونس کرے خونا منگو فیدہ دا چیزا من دو خلی چاہتا ملاو شی یو نو دے چی دا دنیا فیدہ دا اوی مانا خاما خاصا پا کی ملاو شی دادا کرے کنو رسم نی مشوری خو ملاوی کی خلق ہو لکا نیلوی اللہ مسلے عزت مندارو افتتاو اکلا داو اکلا آو اکلا لگو پا گراغلی اوبادی داسے او چکل اپا کی دو دن فیدہ یی نو بیانی جی دن فیدہ لہ نیجی سوکر نسا فیدہ لہ جی دو دنیا آتا شیخ سوی خوابا چکم دے کس خات سابونی و دے با علماء دے وی بازی وی کنور سنی سابون پا کی ملاو شی کنا عزت پا کی ملاوی کی ضرب جنازی دا مکی شیارہ کچھ چا نوی مکی کلے نو مکی کئی کس سلا چا دا تا دا جنازی نوی ویلی نما مکی کئی گا بل بلا شرستو شا دا دلوی بیزتی دا تو نمال دا بیزتی دستا چا دا لوی واوی مشران شتا ما ته دی وي زبر جنازه کوم چې دی وي ما څه کار دی یو دا ډیر خلک له کورستو شاو نو رستو کې نو به رستو کې په زوره بیا هغه چې په ټیم کوي بیا مکه کې جنازه ده دا ډیر بد دی سره کل ما زوا ارکلا چرو خانځیا او شیطان دی فی پایزی پای کې او کلا چې تیار شي په دینو قامو دی ودریږي چې کله به د دنیا فایده نه دی بیا نه زیاده مالا چې دلایل د قران به بیان شي هنه په دلایل د قران به خروانی خو چې کله شرک او منافق چې شرکیات بدعات بیانېږي دی بای کی زیکینی اغه له بزی او شکر توحید او سنت بیانی صحیح کاری نو غیل لذی و ادار دونه دی یارا منګه شرمنده کای ولو شاء الله او که خوښوي د الله لذهب نبوت له و بسمیم طاقت داوره دو دا غی نو د الله خو خنه وسه د دا مانم چې زکړه نو دی معنی سره بتا سو ډیر زونو کې دا نه پکار راځي که خوښوي د الله نبوت له و طاقت داوره دو درې دو دا غی د الله خو خنه و دلته کې دا معنا زمنګ شیخ کوي خدای دا واستخیم بحر العلوم سمرقندی والا ما چې ویلو پلمبي کې الحمدلله کې هغه ولو شاء الله کچرتا خوښ شي وې دا الله پزور باندې ایمان د خلکو الله خلکو باندې پزور ایمان راولل چې ایمان راوړه خامخا ایمان راوړه الله په خلکو په زور ایمان منلې الله په خلکو په زور ایمان راوللې لذهب نبوتلې به بسمیم طاقت دا ورېدو ابصارم طاقت دلېدو معنا الله وې کنه منی نو غوونه دنا اخلما کنه منی سترګې دنا اهن طاقت خو رسیږي کنه نو بیا با الله لاند کلو کان کړی به وې الله په زور په خلکو باندې ایمان نه راوړي هدا نه هم درځین شاکر او کافر تا خواه دا کمانی او کنه من در اختیار را کرده ولو شاء الله اسم ایزا من خواه دا کمان قرآن وایو کنه وای ومن خواه دا چازون نشتا خو که اموی فیدر را ملاویگی که امن اونموی نقصان دیر کیگی من دا خواه اللہ دانو چه خواه مخاطر از دکا پتا لازم دی نا ویلی دی قرآن میرا لے گره پده بزان پوئے که ولو شاء الله کو خواه شوید اللہ پو زور بان ایمان د نبوتلې وو به سمیم طاقت د اورېدو دا غي او ابصارم طاقت د لیدو دا طاقت به د هغه خلکو ناغسته او د لیدلو د اورېدلو چا غي ایمان نه مان ایمان نه راوړو چې شابه ایمان راوړه ګل غوز د لوندو ما اوس د کونو ما مقصد داري ان الله بشک الله على كل شيء قدير پاجوس دې قدرت والا اول باب په دې ختم شو او په دې کې بیان د دریو فرقو مومنان داغی پنځه صفاتونه په پنځه آیاتونو کې دوا آیاتونو کې بیان د کفارو د صفاتونو حکم اوغلوي د منافقانو ګن شمیر صفاتونه او داغی حکمونه خو ما صفات د مومنانو بیان نکړه ځان سره اولی کې زر زر صفات د منافقانو تاییده تایید کی اوس قرارو د پاغي بلاتیم لګي صفات د منافقانو کته زینو ځان سره مانځره صفات د منافقینو بقره 205 آل عمران یو صلی تلسم یو صلی اتش پیتا 168 نساء 61 یو شپیتا یو اتیا نساء دواو یا نساء یو صلی سلور دو سلویخ نساء 142 نساء 139 یو سل یو کم سلویخ تم 139 آیت نساء مائدہ 250 انفال یو کم 50 انفال یو کم 50 سورۃ رات 25 تم سورۃ احزاب 12 شپیتم او دو دیرشم احزاب کتری زیادہ جی نمونافقان و صفات دولسم دو دیرشم او شپیتم سورۃ محمد کے شلم او شپالسم آیت 16 او 20 فتحہ شپگم او دولسم سورۃ فتحہ کی شپغم نمبر آیت دے او دولسم نمبر آیت او حدید کی دیالسم نمبر تیرہ مجادلہ کی سوالسم نمبر دے چودہ حشر کی یولسم نمبر دے منافقون کی اول اوم نمبر منافقون اول اوم نمبر لا تنفقوا على من عند رسول الله لا تنفقوا المنافق یو قد صفت دارے سو وقت دلتا مخلق دا میٹنگ کرے والے کہ مولی سے طالبان لا وظیفہ و خوراک مور کو چیزی تھی مرا لا تنفقوا على من عند رسول الله خزے خزو کے غیرتو و اچھت تبا نظماتے وے کسانے رہو لے گل ستا جماعت کے پادی کی گی کنی منگ سر بیٹو کون اشتا منگو لے کور خالی کو یا سور زیری دا سے خلقم لیکن مخیو طالبان دیرو دا افغانستان بو دا سواد دا سیمیمو دا باجول بو دا قبائل بو دا نور بو ار سب اڈکوس اس و حالات دا سلال چھے دا فلانے دے دا فلانے دے آگا دے خواہ نسو منگ نپری دو سو آگئی نپری دی او سخ پرد آگئی گریبانا نو ٹول کار دا بانے گارو ورک اللہ دا ٹول خلق و اصلاح زمنگو کی اللہ دا زمنگ دے ملک عمل پیدا کی لاند دا نو لا تنفقو علی من عند رسول اللہ خرص مکوی وزی پی مور کوی پیسی مور کوی قلم اتم آیات قلم اتم آیات دا دا منافقان صفاتو او بیا دو مثالنا من بیان کا دو کفارو او دو منافقینو منافق اعتقادی منافق عملی دی دا باب توتیو تمہیدو دا پا دراتون کی مضمون چه سبا انشاءاللہ بیانو یا یوحنا سولو تو چه کلا بیان کے نستا دا بیان دا توحید نورست بخال سو ڈری جوڑی گی درے یو بساف ستا خبرو منی پا دلائلو دویم بساف انکارو کی نمنم او درین بسا پا دیجی مزبزب چو منکو نمنو واخر دامان حمد